سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. دا سورة نساء شروع دا او دا دا مشايخ دا غنا مطابق آغا ایسا دا سورة نساء چه پائے که احکام بیانی گی دا اصلاح دا راعی دے رکو که دا اغی احکامنا دو احکام بیانی گی یو الاجتناب عن قتل المومن او دویم تحقیق من اسلم دا دو یو حکمران لا اولا او نور خلق لا ثانیا دا مسلمان دا قتل نا ځان ساتل پکار دی او دویم یو سره وای زه مسلمان شم نو داغه تحقیق پکار دی چې دا دی واقعی مسلمان دی که نه د څه مفادو دپاره اسلام ظاهری دا سلورم او پنځم حکم دی. مونږ یو سلسله شروع کړو وا خلاصه درکو نو دې رکو کې با درې خبرې یو احکام قتل دویم تحقیق من اسلم او درم ترغیب الی القتال مع البشارت دا درې خبرې دا بل دې رکو خلاصې اول د قتل خطا احکام ذکر کړي وما كان لمؤمن وما جاز لمؤمن تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس وغیرہ نور مفسرین دا کان مانا مومن پا جاز سرکل وما کان لمؤمن وما جاز لمؤمن مومن دا پارا جائز ندی ان یقتلا مؤمنن چه دے قتل کی مومن الا خطوان مگر پا خطا سرا ان یقتلا مؤمنن قتلن الا قتل خطائن ان یقتل مؤمنا قتلا الا قتل خطائن دا مطلب دو وما کان لمؤمن جائز ندی یو مؤمن دا پارا ان یقتل مؤمنا قتلا چه قتل کی او مومن فقتلو لسرا الا قتل خطئن مگر قتل خطا. تفسیر مدارک وی والمانا من شان المومن ان ينتفی عنه وجود قتل المومن ابتداعا البتتا الا اذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي كافرا فيصيب مسلما او يرمي شخصا على انه كافر فاذا هو مسلم. شان د مؤمن دا نه ده چې ده اولا یو مؤمن قتل کی هاکه په خطا قتل شي دی وی دیولی کافره ته ولګي مسلمان یا د دا خیال دی چې دا کافر دی اچ وویشته رستو پته ولګي دا چې دا خو مسلمان مې وویشته نو دا بیا د معاف ومن قتل مؤمنا خطا سوک چه قتل کی مومن پا غطا سرا فتحریر رقبت مؤمنت انو ازادول دی دا غلام مومن دا قتل من شرط تے قتل مؤمن خطان دا پہل شرط تے او فتحریر رقبت مؤمن دا جزا دا و تحریر مضاف تے رقبے تا و رقبہ موصوب مومنتن صفت تے جزا چی دا جملی او دلتا جزا مفرد ارالا ندا بیات ساتے چی دلتا علیہ پڑتے پا علیہ تحریر رقبت مؤمنہ ندا با جملش علیہ با خبر مقدم شی او تحریر رقبت مؤمنتن با مبتدا مؤخر شی او مبتدا مؤخر به سره د خبر مقدم نه جمله اسمیه بشي جزا بشي ودیت نو دیت پور کول شي مسلمت سپارل بشي تا دیت الا اهله اهل د مړتا الا ان يصدقوا مگر دا چې دا مړی والا صدقو کی صدقو کی چلک دیت تنانالو یو خاندان کی سڑے پا خطا قتل شو نو دا خطا دا قتل سدے داغی دیت تے دا خطا دا قتل دا مشین مک بیتا دا قتل تپکی مشین نریلی او نال ماری پده شیخ او دل نقصان که دا خپل گرمی تا اگر ما سر بیا دا خرابی گی دا فیم کو بلکل خرابی گی دا سر خواه دا الا ان یصدقو مگر چه دا مڑی والا دا دیت ماف د مړی دیت را دی مړی به دیت ورک د مړی به دیت ورکي البته یو صورت کې چې دا دیت دا دغه والا معاف کی مړی والا معاف کی چې مړی والا معاف کی نو بس دیت بساقط شي خو غلام بازادای دی دیت تی صدقو ویخا الا ان یصدقو مگر دا چی دی صدقو کی صدقو کی دا صدقتیو کی سمی العفو صدقتا دی عفو تی صدقو وی حصن علیه دا تیزی ورکی پده چی عفو پکار دا سمی العفو صدقتا دی عفو تی صدقوی حفتن علیه دا دیده پارا چی دا تیزی ورکی چی دا عفو اوکا عفو خشو دی عفو چی دی اوکا دا سی دی اوکا چی تا خیرات اوکا تفسیر ابو سعود وی دیت سونا دی دیت دا ستقریبا 36 سیر 36 چٹانک سماشی تولی دا پاسا دا چاندی دا 36 سیر چاندی او یا سلوخان دی درمیانه یو اوخ چه کم دین وی دا تقریبا سی یو لاکا پوری دا گزاره دا خوخ کیگی و دا دیر پیسی رازی دا یو صورت شو یو سره دی مسلمان دی او تا پا خطا سره قتل کن یو با کفاره ورکه ازادول دا غلام او یو با چه دینو دیت ورکه غلام نشه ازادولی دا غی دو میاشتی روجی دی فا ان کانا من قوم نادوویل لکم کدا سره دا داس قوم نو چه غستاسو دشمنو وهو مؤمن او دا مقتول په خپل باندې مؤمن او په تاریر رقبت نو بس دا دول د غلام دی مؤمنتن دا سی غلام چې مؤمن وی اوس ګور یو سړی دی دغه قوم هغه کافران دی او دا سړی په خپل مقتول دا یو دانه پکې چې ته مؤمن و یو دانه پکې مؤمن و نور سره کافر و دغه مؤمنه دانه چانه په خطا قتل شو نو د ده په ځای به په کفاره کې غلام آزاد کی د ده په ځای به په کفاره کې غلام آزاد کی خو غلام به آزاد کی خو دی به دیت نه ورکوي ځکه چې دیت دا ورکولو چې ورثه خوشاله شي ورثه معافي وکړي دې صورت کې ورثه چې دی هغه کافر دی چې ورثه کافر دی نو دا هغه خوشالول یا رضا کول په شریعت کې دا هغه څه حیثیت نشته دی دا هغه دغه شانتي خري چې دا شانتي پاتې شي نو دلته دیت تینا ختم شو بیاوی و دا دریم صورت تی و این کانا من قوم او کچری وی دا مقتول دا داس قومنا بینکم و بینهم میساقن چستاسو دا غیپ منس کے وعد دا دیتا زیمی وی زیمی دیتا وی یو سړی دی وغا په مسلمانانو کې پاتې شو او د مسلمان حکومت سره معاهده وکړه چې زه بدل ته یم ستاسو جایز ستاسو قوانین به منم انتظامی زما به خپل دینی ستاسو به خپل دینی البته ستاسو انتظامی امور چې دي د هغې به زه پابند یم نو هغه انتظامی امورو هغه پابندی کوي دا هغه انتظامی امورو هغه پابندی کوي او نور دین خپل کوي دې سړي سره د مسلمان معاهده ده اوس د دغې قوم یو سړی و چې اولګېد په خطا نو چې په خطا اولګېده نو د دغه قوم د سړی داسې حیثیت ته لکه د مسلمان مقتول مسلمان چې په خطا قتل شي په هغه دوه سیزه راتله یو پې دیت راته بله پې کفاره راتله نو په دې سړي باندې چې دا یو ذمي دی یو معاهدې واله دی او ستا د لاسه قتل شو نو په ده باندې به هم دوه سیزه راځي یو با پی دیت را دی او یو با پی کفار را دی دا اول او دریم قسم په حکم کس دی یو شان دی اول او دریم په حکم کې یو شان او دا منس کې چې دی دا دا حکم دا نورو نا جدا دی و این کانا من قومن کو دا مقتول د داسې قوم نه بیان کوم چې تاسو مینس کې و بیان هم د ایمنس کې میثاق نو ادوی فدیه مسلمه نو لازم ده په زبان دیت چې اوس پار لشي لاهلی اهل د مړتا و تحریر رقبه او لازم دی په زبان آزادول د غلام مؤمنه چې مؤمن وي دا دو سی زبا دے کئی نو دو اول والا کولو دو با دیم کئی نو دا دری قسمها احکام شو دا قتل خطا اوس یو سڑی را پاسی دا اگه یو خبر اوکلا اوی تیاری که اگه زمان بلا وست بلا زمان او بل بل پا باق که ناستی کوی دا غطرانا غلامان کم دی غلام د کوم آزاد کی نو قران نه قربان هغه ته چل بل خو د عزت غلام نشته نو داسې لګي یو دو میاشتې روزي ونیسا په در په ستونه ګران کار خو نه دی او بیا په دې ګرمه کې نیول نو ورزش بدو شي دا بدن دغه بدو شي او داسې یو دو میاشتې روزي کې به نو دا ونیسا ٹھیک ده دا دغه په ځای باندې دا حضرت غلام په ځای باندې با روزه شریفونه سي نو وای وای فمن لم يجد سوق چې بيان مني مفول حذف کخه تا ته به دروس کې راشي اجرات اشارات او تخيال کا شدای حذف د مفول او کده ته ایجاز وای کوم شی چې د عبارت ته معلوميږي وغه ته حذف کې ناغه تا ایجاز وی دا ایجاز وکا ایجاز وکا عبارت مختصر که فمن لم یجد تحریر رقبت یا رقبت مومنتا فسیام شهرین فعلیه سیام شهرین متتابعین دا علیه بمرو باسکا وده او مغل چوش ماتا تاویلا فعليه صيام شهرين متتابعين لازم دې په د باندې روتيني ول د دوه میاشتو په در په دیو بیا په در په روزي دوه میاشتې لسی توبه من الله محمود صافي وي ويشرع ذلك توبه من الله دا کار رواشو توبتم من الله دا پار د دې چې روجو در رحمت وی دا الله طرف نه توبتم من الله او یاد اره چې تابا توبتن من الله مفعول مطلق ته پیز تاب علیکم توبتن کائنتم من الله وکان الله علیما حکیما اوس یو سلورم قسم د قتل خی هغه ته وی قتل عمد یو سړی را پاس او بل سړی قصدن قتل کو نو هغه د پاره سو حکم دی هغه حکم دی سخت و من یقتل مؤمنا سوک چه قتل کی مومن متعمدن پا قصر قتل کی وجزاؤه جہنم دا گورا دفات تا گورا جزائے جہنم دے دویم دفا خالدن فیہا دا قاتل باد دو دخ کے ہمیشہ درم دفا وغضب اللہ علیہ دا اللہ غضب پی پتا باندے سلورم دفا و لعنہو و لعنت تا اللہ پی پتا او پینزم دفا دارا چی وعد دلو عذابا عظیما تیار کرے دے دا پارا عذاب لے عذاب نگورا دفی سو تو رسے دے پینزو تو رسے دے دارا قتل عمدو اس مکی یو سړی اسلام روړي داغه تحقیق کوا واقع داس شوه چې یو غزوه کې سریه کې دغه اسامه یو روایت کې راځي آغا یو سړی آغا و توی سلام واچو آغا لنور سنورتو یو روایت کی راضی چی دی پی عملہ کولن آغا ورطا کلیمہ ہوگا دی وی جولی دا کلیمہ دا توری دا یر اوی او دی په حقیقت کې مسلمان نه ده نو دی اوجه چې رسول الله سلام مبارک لراغله علی او چې دغه شان چلو شو حضرت په اظهار د ناراضګي وکړه دې سره بس کوه کراشی هغه قیامت کې وای چې لا اله الا الله دې سره بس کوه نو د دې پابندی ولګې دا چې تاسو یو سړی صلح او غرضی یا کلمه وای تاسو دا هغه په قتل تلوار مکوې تحقیق وکړي اسنه سار لا په بیاخ په معنا یې ها ولا تقولوا موای تاسو لمن وتا تلقایلکم السلاما جو غرضی تاسو ته سلام لست مؤمنانه ته مؤمن تبتغون عرض الحیات الدنیا دلته استفهام ده خام تبتغون صحابه خو دای غرض خدا نو کنا یادا زور نو تبتغون عرض الحیات الدنیا آیا لټوي تاسو ژوند دنیا مارا ژوند دنیا خو تاسو مقصد نه لري چیرې اسلام ګیر ک مال دی وسره او هغه قتل کې مال ته نواله نو تاسو مقصد خدا نه دی چې تاسو یو سړی ګیر کې قتل کې مال ته نواله نو العرض المال عرض معنا مال دی مال ته عرض وری وي سمی به لسرعت فنائه دی عرض تا مال مال تا عرض زکوی عرض زر پنا کیگی او دا مالم زر پنا کیگی مال یمیل مال تا کم دینو دا غل دا دیتا عرض ہوئی وعند الله مغانم كثيرا الله سره دي غنیمتونه ډېر مغانم ډېر دي الله سره دي مغانم ډېر كذلك كنتم من قبل دارنګ وې تاسو مخکې فمن الله عليكم الله احسان وکړ په تاسو باندې فَتَبَيَّنُونُ تَحْقِيق كَوَي مانا دا اول کی تاسو کمزوره وی کمزوره وی نو دا خطری پیخ وی دا خطری پزد کی وی نو اللہ تاسو باند احسانو کو مضبوط اکره نو اس تاسو تحقیق کوي او چې کوم خلق استاد سره مخامخ شینو پاغی باندې د قتل گزار سری د اسمه کوي دا یو مسله شو ان الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله په هغه باندې تاسو عمل کوي خبردار دی دې ده پورې مسلې چې کوم دی نو هغه دو بیان شو د رکو سره چې کومې وسلې وابسته وې دو بیان شو اوس دې نه مخکې درېمه مسله هغه ده دا ترغیب الی القتال مع البشارت، ترغیب قتال طرف تا سرر بشارت. لا استوی القاعدون من المؤمنین، ندی برابر ناس من المؤمنین تا مؤمناننا غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر چی نوی اغا خواندان دا ضرر. والمجاهدون غجیات کے ان کی پی سبیل اللہ پل ارد اللہ کی بے اموالہم پا مالون باندے وان پسیم پا نفسون باندے. گورت و قسم خوا یو دا سے مومنان دی سیتا ضرر نشتا، اس تکلیف و تنشتا، ناس سے بجنگ نکی جہاد لنزی. بل اغا کستے چی اغا مومن دے او اغا مجاہد تے جہاد کئی پا مالے کئی پا نفسے کئی، دا دوالا دا اللہ پا در ندی برابر، دا دوالا دا اللہ پا در ندی برابر. فضل اللہ المجاہدین، دا اس بیان دے اللہ ورکلی دی مجاہدین لرا، اغا مجاہدین کی جہاد کئی بی اموالیم پا مالو نبانے وان پسیم پا نفسو نبانے. علی القاعدین پا اغا چا بانے چھ ناستی، ناستی خدا مرض دا وجن ناستی، دا تکلیف دا وجن ناستی، درجتن بیو درج سرا رولمانی وی بی درجتن، دا درجتن منصوب دی بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض دیتا وی کیوسے کی حرف جر داخل شی، او حرف جر چی کم دینو آغا حذف شی، نو آغا اسم چی اغینا حرف جر حذف شی آغا با منصوب پاتی کی گی، لکا درجتن منصوب پاتی شی. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دے دوارو سرا آغا کسان چی ناستی دا عذر دا وجنا، او آغا کسان چی جنگی گی پا مال و پا اولاد سرا او پا جانونو سرا، دے دوارو سرا اللہ وعدہ کرده الحسنا دا جنت. وفضل اللہ المجاہدین، ورکردی اللہ مجاہدین لرا علی القاعدین پا کسانو چناستی بغیر دو زرنا اجرا عظیما، پا اجر لوی سرا. گورا دے کی قاعدین دو قسم دی، یو اغا قاعدین دی چی دا عذر دا وجدی، نو دا غیو دا مجاہدین یو درج فرق، او یو اغا قاعدین دی چی اغا بغیر دا عذر ندی، نو دا غیو دا مجاہدین منس کی فرق تی عدل عظیم پا عدل عظیم سا. دا توجید حضرت شیخ درجات من ہو، دا درجات دا دی اجر نا بدل دی، یعنی دا عجر عظیم درجی دی دا طرف دا اللہ نا، عدلن عظیما دا بدل مبدل من ہو ترجمہ چی کی گی ناغی کی پختو کی چھے رازی درجات ان کی درجی دی، یا درجات ان یعنی درجی من ہو دا اللہ طرف او مغفرتن بخشش دی ورحمہ او میرا بانی دا، وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخون کے میرو بان. مکش پگم حکم آغا ترغیب الی الہجرت تے، او درکو عنوان او درکو خلاصا عموم دا خبر دا، درکو نمبر 14 خلاصا ترغیب الی الہجرت. ہجرت ستا وی حجرت وی دا اللہ دا رضا دا پارا یو وطن او کل پری قودل دیتا حجرت ویلش. تفسیر ابو سعود وی کل حجرت پی فرد دینی فضیلت دا ہر حجرت تے، کل حجرت ہر حجرت تے پی فرد دینی چیغا یو دینی فرض دا پارئی، من طلب علم یو سړی کور پرې خوود د کور سہولتونه پرې خوود او لړ علم پسې وته سو نه ملا سفر وکړ یا لګ وکړ خو یې زما علم زکوم نو د خپل کور د آرام بستر د آرام چیر وټه د آرام ضرورتونه هغه پرې خوود ځان چې دینو په مشقت کې واچو دا حضرت دام حضرت تی او حج نیاد شریف لرل او جہاد نیاد جہاد لرل او نحو ذالکا نفہی حجرت الاللہ عز و جل دا حجرت تی اللہ عز و جل دان دام حجرت تی دا طول پہ حجرت کی رازی فهي هجرة الى الله عز وجل الى رسوله عليه الصلاة والسلام ابو سعود هاي هاي نو تا مهاجر خوستانا فهي درجة كي مهاجر او رکو چه دا نستادا باردا ان الذين توفاهم الملائكة آكسان چه پرشتی وجنی ظالمی انفسهم فتاس حال کی چه ظلم کړي په خپل ځان څنګه ځان باندې ظلم کړي وای به ترک الهجرت الفریضه مظهری وای به ترک الهجرت الفریضه فرض دې پرېښې دې فرض دې پرېښې د دیو جنا دې ته کم دې نو ظالم په خپل ځان دې به ترک الهجرت الفریضه تفسیر مظهری وی قالو پرشتے بورتوی فی ما کنتم کجا بودی فی ما کنتم چرتوی لکا چتوی قالو دیبوی کن مستدعفینا فی الارض امنگا کمزوری پدما کے زمکا کیو خو کمزوری قالوا ابوي وتفرشت الم تكن ارض الله واسعه ان واسمك الله فراغبت هاجروا فيها چتا سو پای کې هجرت کړو پای غدا لنګن اسمل کې خدا تنگن اس پای غدا لنګن اسمل کې خدا تنگن اس د غریب پا ګډ نه ده او د خدای ملک تنگ نه ده اور آنو آر ملک ملک ماست تاس اجرت ولی نکو فولای کدا کسان تی پرد اجرت پریخ دی ما واهم جانم زیدو دخ دی دا کچرتا دا دا نفاق پوزی کڑی نو دا زید جانم دی ابدی او کدا سستیا دا وزی کڑی نو دا سوخت پارا وسات مسویرانا کارتی کانا دا إلا المستضعفين مغرا کمزور من الرجال يسلون والنساء يدخذون والولدان دما شمالنا لا يستطيعون حيلة چلن لري طاقت نجي چل ولا يهتدون سبيل نمون الار بورا هجرت پرس دي خدا سے کسان دي چه آغي آغي تلار ندا معلوم آغا ما شمان دي آغا کمزوری دی زنانه دی آغا گرد ورد دی دتلو قابل ندی نو دا دا سیده چه دا کسان که پاتو شی نو دی دا پار دا جهنم نده دا غیر دا مستثنا دی زکا چه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اللہ پاکی و نفس لا تکلیف نور کئی مگر دا غیر پتاقت ور کئی نو دوی طاقت نشتا نو دوی تینا مستثنا دی الا المستضعفین من الرجال والنساء مگر آکم زوری دا سڑو دا خدنا والولدان دا ما شمعاننا لا يستطيعون حیلتا چه طاقت نلری دا چل من لا يجدون اسباب الهجرت لا يجدون اسباب الهجرت نلری اسباب د هجرت نه لري و مبادیها روح المانی وی او مبادی د هجرت هم نه لري ولا یتدون سبیلا فاولائک عسى الله نو دا کسان قریب دا الله ان یعفو عنهم ما فیو کی دیتا دا عسا چی دی عسا نو دا عربی کی رازی اسی خرازی دا تم دا پارا عسا للاطماع رازی عسا للاطماع رازی خدا خبره ده چې دا کله په کلام د کریم کې راشي نو دا بیا د وجوب د پاره راځي وای وعسا وان کان للاطماع عسا اگر سی د تم د پاره راځي فهو من الله واجب خدا سے دا اللہ پا کلام کی راشنو دا وجوب دا پار رازی ولی خبر ادا دا لأن الكریم اذا اطمعا انجدا علکہ مقول از دکا لأن الكریم اذا اطمعا انجدا عسا پا کلام دا اللہ کس دا پار رازی وجوب د پاره ولی اکریم د کریم او لان الکریم اذا اطمع انجزا کریم سړی چې کله تعالی تم در کینو هغه تم بیا هغه پورا کوي سر ته رسي یو غلاټی د لاټو پیږي لاټو پیږي یو خو هغه سړی د مولوی صاحب چې هغه اغا تما نکنا سیده تا پا قرآن لازم کی دی خو بیم نکی اغا تا پا خط از ختمو کی چیاو دا چی تصوی دا ٹک تا دا با کومو بیم نکی دیتا کریم نوی دی خودان تزبرگ وی کنا خود دخو نوی وعدشتا نیا لوز و قوصفا نو کدی زان تا ارسوی خو خبر دادا چی زیوی پڑکولم خوزا چا تا پڑکی دا ما زان نپڑکونو نپڑکی چی دا کم انسان دا تی عمر دا دی غٹی دا سنده عمر دا دی غٹی خیر خر خوبا نیا دا بیده بیده خو چی دا لوز خبر نشتا دی وعده نشته ده نو دا دا مچ امره او دا ماش امره وزن دا ده نشته ده پدا وکی دکه انسان اغاره که تا پی اعتمادو کی نو چی یو سلیخ پل اعتمادو خوری پل اعتمادو خوری د د وزن پاتې نه شي یو سړی یاره او بشي د هغه د دونه درون حیثیت دي چې هغه وایي اوبه شي نو بس وکړه چې دا وشو ځکه چې دې داسې خبره د ده درنه خبره او یو هغه سړی دی چې هغه د ته تشر پیرې وایي کومه او مې نه کوي ٹھیک اوس زاو ته بزان ته لچې سکیو مون بعد طالبان د کال په اول کې په مدرسو کې په سلورو پینزو کې په اړه مډکی دته هر ځای وي او التم وادو کې التم وادو کې التم وادو یو کې دیرش نو لکه دا مچ چلتا که او دسماتیو کی کنه دا مچ یو دا که زیگن دا که نو غر وی بل زید نو بیا آغا دا که زیگن دا که نو بل خوالرش نو چه کال اخیر ترسی نو دد و دروزی نو لگ لگ تور کری او بدل کری نو بعد خو کیسو کی سکیسو کی نوزی او بعد کیس نه بعد بل چل کی چې پښپغو کتابونو کې یو ختم شي وای بس کتابونه په ختمې دوه دیس به ته بل ځای کې دغه وکړو ما سلور لا پاتې او دې به کډه ګور کې وای بس سبقونه هم په ختمې دوه دی نو نور سکوما تا ته پته و چې نو صلی الله و سلام مبارک از مایش کې د صد او د پروت اغه خپل اجتهاد دا وکړ چې سم غر کېږي نو سکوم زمته نه تالا سرور سبق پاتې دي درې پاتې دي کستا یو کر هم پاتې دارو خانی لار ده تب خوت نه ځکه پته نه لګي برکت په کم ټکیږي نو دې به دې نه دغه لغه کې نو بل دې ته بدل نو ان تبا نو اغه دې کې چې دغه شي داری دې دې چې ګرمې شي والا یال تکیه پیش های های نو چکلا دوره کې نو بیا چې ته دوره لاله شي نو هغه دوره کې چې 200 یو سل سپات شي وای بعد دا مې مستدې نو مرګ مشرشم کو اوس دې دې نظم بل دې تبلک دی وای پاره غرزو ما کنه نو ما با اکثر دغه مقفله دوره کې وې مې تاسو ټول زاریان راغلي پچال مې وکړه مې تاسو زاریان راغلي سدنه جوړی کینه خو ځا دغه ردا لګیاو بس دا هغه دوره کې زمونږ دا دوره خو الحمدلله په ډېره په ختم ده دغه طالب زاری نه راځي آکه هغه ته تمخ کې نه ځان ازاري کړی نور دا پټیم د خصه به کونه چټی شي او سړی راشي دا جدا خبره کیدی شي چې دی ازاري لرشي ځکه چې به ترتیب لرشي نو ازاري بس زه دا خو جمله مترسه و خو ما دې پورې چې لکه ته د کم بابې صاحبا لکه سوچو که خا چې کریمه که غیر کریمه اوس الخيار في يدك خا نتا عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله سوق هجرت کی پلار دا اللہ کے نو یجد فی الارض بیاب منی پزمگا کے مراغمن مراغم مانا سامان مراغمن مهاجرن بیا بمونی دی مراغمن مهاجرن زید حجرت پا بیا مونی یا مراغمن بیا بمونی دی مراغمن بیا بمونی دی مذہباً طریقاً یراغمو بسلوکی قومہو ابو سعود وی دا مراغمان مانا کئی مہاجراً و طریقاً یراغمو بسلوکی قومہو دیبا بیامنی اولار یراغمو بسلوکی دیبا زلیل کئی بی سلوکی ہی چی لنشی پاغی قومہو قوم پل وسع او پراخی با بیامون ومن یخرج من بیتی سوکی اوزی دا کورنا مہاجرن الاللہ مہاجر طرف تا اللہ تا و رسوله اور طرف تا رسول دا اللہ تا سم یدرکون موتو بیا دلر مرگ را گیر کی فقط وقع عجرو علاللہ عجر پا اللہ شو یا لکا اے دا سی انوے چلہو لعجرو دا پارا عجر دے وی عجر پا اللہ شو دا ولی زکا اللہ دیر لوے دے نو عجر ام دیر لوے دے اللہ دیر لوے دے اچھ لگم در کئی کنا اور ناغا لگ ندے سیبانو وی قلیلوکا یکفینی ولیکن قلیلوکا یکفینی ولیکن قلیلوکا لا یقال له قلیلو قلیلوکا یکفینی ولیکن قلیلوکا لا یقال له قلیلو اے اللہ دا خو چا خپل ممدوح ته ویل دي کنه او مونږ یې بار سره لګو قلیلو ک یکفینی الله ک تمال لګ امرا کې نستا لګ زما د پار کافی دی ولکن قلیلو ک لا یقال له قلیلو لکن ستا لګ ته لګ نشوي ستا لګ ته مونږ نشوي لې چې دا څه دي دا لګ دا زمکا دا هغه د خدای په نسبت کې لګا دا اسمانونه لګ دي نو مونږ هغه ته لګ چته ویلې شو بقد وقادر وعلى الله وكان الله غفور الرحيم او دې الله په انکه مهربان وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة دلتا دیدن رستو دا او احکامنا چکم مشران وی دا اصلاح دا راعی دا پارد آتم حکم اوم حکم شروش آوغا منز دی منز پا حالت تا جہاد کی پا حالت تا سفر کی دا د حکمران ذمہ داری ده چې هغه د اهتمام وکړي دا امیر ذمہ داری ده چې هغه د اهتمام وکړي د دې امارت د امامت سنبالول چې دام د حکمران کارو امامت صغرا دا د هغه چا کارو چې د چا امامت کبرا و امامت صغرا به هغه چا کولا چې چا امامت کبرا کولا یا چې امامت کبرا والا ته چا اډر کو چې ته امامت صغرا وک نو خبر اصل کې مسله دا غا دا اوم حکم خدل ته دی او تا ته ما ویل چې تا ته به زده رکو رکو خلاصه ویم د ستا د اسانتیا لپاره نو دې رکو کې انواع د مانځو ذکر کیږي او تشجیع علی الجهاد ذکر کی دو خبر پر دی رکو کی دی انواع الصلاۃ دا مانز قسمونه ذکر کی او دویم تشجیع پر جهاد باندې چې ګورا جهاد کوا منس کوا جهاد کوا دې کې د درې قسمه منس ذکر کیږي یو منز د مسافر یو منز د خوف چې دشمن سره په مقابله کی او درې منز د بیمار د مریض د منز بیان کی د دې درې قسمه منزه بیان چې دینه په دې رکو کې روان وذا ضربتم فی الارض کله چې تاسو سفر وکې پزما کې فلیس علیکم نشتفتا سجناہن گنا ان تقصرو منا فی ان تقصرو فدیکی جتا سو کوتا کے من سولات مانزل را سفر پا حالت کے سلور رکات منز تو دورکاتو کی خیر دے ان خفتم ان یفتنکم اللذین کفرو کہ یرکی ایتا سوچے فتنہ کے بواتی تاسو لرا کافران ان الکافرین یقنن کافران کانو اودی لکم استاز دپارا یا دیدی استاز دپارا عدو و مبینا دشمنان کارا مانا دادا چکلتا پا سفر لڑی او دا کافر خوفو نتمون سلو رکاتیس دو رکاتاو کا علماء یو خبره کوي چې دا ان خفتم دا ان شرطیه معنی دلته مراد نه ده ان شرطیه معنا دلتا مراد ندا او دغای دا دلتا چکم ده دا اتفاقی دا ذکر چه رسول اللہ سلام صلات سفر کرده بغیر دا خوف نه کرده صحابو صلات سفر کرده بغیر دا خوف نه کرده نو دا خوف وجود دا منزه دا پار شرط نده ضروری نده که خوف نی نو اما صلات خوف دا غادا صلات سفر رواده دا یو قسم دا منزه شو سفر کې سونه نو کتابو کې دا راغلی دي چې دا اتصل وي خپاخه ملونه درې ورځې د اوخ درمیانه مزل او د کیلومتر په حساب سره 78 کیلومتر سفر چې کله یو سړی د 78 کیلومتر په سفر په اراده باندې ووت نو دې به بیا مونږ چې دی نو دا سلور رکاتیز مزبت و رکاتیز کئیو باقی دغل دا احکام سفر دیده پارا باقی دا فقها بابون تڑی او پا دی موضوع بانی مستقل رسالی لکلی شویلی اوس دویم قسم دا منز صلات خوف دا صلات خوف پا کتابونو کی سو ولس خوشا طریقې راغلي اوس پدې کې یو اختلاف ته سیرا صلات خوف اوس وخت کې جائز ده کنا بعد علمان وای چې نه اوس وخت کې صلات خوف جائز نه ده ځکه چې هغه خو رسول الله سلام او نو ټول صحابه دا غوستا چې موږ د په خوګ نبی پسې اقتدا وکړو نو دا دغه هو دینا د صلات خوف اجازه تراغه تیار دی دا جذبه چې موږ پیغمبر علی سلام پسې منځو کو نو د دې د جذبه دا پورا کول د پاره د دې منځو جواز نازل شو اوس خو دا چې کوي چې نیم د یو امام پسې منځ کوي او نیم د دشمن ته ودرې او چې کله هغه نیم خپل منځ پوره وکړي نو بیا د راشي نیم دی بیا لړ شي او په دویم امام پسې دی منځو نو مسله به چې دی نو پوره شي اوس خو د صلات خوف هغه دغه پاتې نه دی دا یو قول دی خو جمهور په دې نه دی جمهور وایي چې د صلات خوف اوس هم اجازه شته او اوس هم صلات خوف کېدی شي او کچر داسی ایچ یرا یو مشری مقتداوی ټول غواړي چې موږ په دپسی منځو کو ناغیلم هغه ترتیب چې کوم ترتیب مخ کې د صحابه دور کې او د رسول الله دور کې او د هغه ترتیب پر اوښنه به منځ کیږي او صلات خوف اوسم جائز ده کتابونو ویلی دی چی دا دیدا کول اولس شپالس اولس طریقه پا روایاتو کی پا کما طریقم چی سڑی ادائیگیو کی نسی کی خودل تا قرآن شریف چی کما طریقه راخلی احناف وی دا اولادا دا آیات ترجمه تا او گوری خطاست یو خبر مخیو کم چی دا شهده قانون دل تا که زیاد چلی دل وی نو دا په قران کې نور زینو کې دا څه نه وی چلے ده و اذا كنت فيهم نبي كريم کلت يت پدای کې فاقمت لهم الصلاه او تو در د دې لپاره موږ په حالت جهاد کې فاقمت لهم الصلاه صلاه الخوف دا صلاه الخوف قید به معنی زګه چې موږ د سکه صلات خوف بارک او کته وی چې دا خود ځان نه دی نو زه معنا حواله تا وکړه التسهيل في علوم التنزيل وي الآيات في صلاة الخوف آيات تسكيل فصلاة خوف كده امام قرطبي وي وهو يتناول الأمراء دا كنت خطاب شامل دي اميران تا بعده فست نبي كريمنا الى يوم القيامة تر قيامتا تر قیامت پوری چه سونا امیران رازی دا اقام تا دا خطاب اغیطا متوجه ده نو دا دو کتابونا متبر دیوی چه از صلات نسم راد ده صلاتو لو خوفت نم راد ده فل تقم طائفتون ادد رگی وڈالا آدا فلیتا ری فلیتا سمعا نو شهدو چلی ده فل تقم او دیدریگی توائفت نیو ڈالا من هم ددینا ما کد تاثرا ولیا خضو کی بیا شہدہ اچلیت خان ولیا خضو او دینسی اصلیتا هم سامان خپل فیضا سجدو کرچنی سجدو کی نفل یکونو نشید دی من ورا اکم رست استاب سنا نو بیا شہدہ اچلیت دریشو والتات طائفتن اورادش یوڈلا اخرى بلا لم يسولو والتات بیا شهدو چه دا والتات دے طائفتن بلدلا اخرى طائفتن اخرى بلدلا لم يسولو چه مند کڑے نفل يسولو دی مندو کی بیاو چلی فلی يسولو معاکا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَوْ وَادِلِ سَامَانَ قُلْ وَادِلِ أَصْلَحَ قَلَا وَادِلِ يَرْخَ قَلَا وَاسْلَحَ تَوْمَكَ يَرْخَ قَلَا وَلْيَأْخُذُوا كِبْيَاو چلی نو دا آیت چه کم دی نو مختص ته په اجرا د قانون د شهدا بل کثرت ها د قران آیاتونو رکوګانو چې سنه سمانی وی خلقصوص په کول غواړي صح خصوصیت حامل وی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَوْفَكَنِ كَافِرًا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ چه غافل شه تاسو دا اصلحه اقبلنا دا لو نده دا دره قسمه راضی یو لو تمنائیه راضی او یو لو مصدریه راضی او یو لو دا شرطیه راضی دلت دا لو چه دی دا مصدریه ده لو تغفرونا یعنی ود الذین کفروا غفلتکم عن اصلحتکم خواهگنی کافران چه تاسو غافل شد اصلحینا و امتعتکم و دا ساماننا فیمیلون علیکم میلتا ندوی با عملو کی پتاسو بان املا واحدتا یوا ولا جناح علیکم او نشتکونا پتاسو انکانا بکم اذن توی پتاسو بان تکلیف ممتا اند باراننا او کنتم مرد و آیاتا سنا جوڑے انت دعو چکی دیتا سو اصلیتکم اصلیح اقبلی تک تا کبھی عذری نو اصلیح در کہکی دی او کو عذر نی نو اصلیح مجدے اصلیح دان سرونی سے و خضو والی حضرکم یر اقبلان ان اللہ اکن اللہ باچا اعد تیار کردی لی کافرین کافران دا پار عذاب مجن عذاب رسوا کون کی دا خبرہ ختم شوا او دې کې بیان د صلات خوف راغی یو وړل به یو رکعت کې بلل شي بلل به راشي به یو رکعت یو رکعت په بیا ځان لو کې بس خبره ختمه شو دا اله چې دا صلات خوف او قصر یو ځای شي او کنه صرف په صلات خوف یې بیا دو دو رکعت کې دو رکعت به یو ډلو کې دو رکعت بیا بلل نه وو اوس مخ کې آیات کې دو توجیه دی یو توجیه سره دا آیت لگی دا مریض دا مانزه سره نو منگی دا مریض دا مانزه سره با لگو زکا چه ما دا رکو عنوان تاستوی و اقسام دا مانزه نو دری قسم منز بده که راشی صلات قصر صلات خوف او صلات مریض پیدا قدیتون صلاتا کلکتا سو منز پورا کئی نفذکر الله قیاما یاد کې الله لړا په ولاړ ان قدر تم علیه ک په ولاړ طاقت لري ک په ولاړ طاقت لري نو الله په ولاړ یاد کوي وقعودا ان عجزتم عن القيام او پناستم اس کوي ک چرتا سو عجز سو د ولاړنا وقعودا ان عجزتم عن القيام نا جوړه نشو درې دي خا خا کینه کینه پناستو وعلى جنوبكم او پاڑا خونو بانی منزو کئی ان عجستم عن القعود کچر تاسو عاجز شوی عن القعود دناستنا کدناستنا عاجز یه نو ڈڑھوا چوپا ڈڑھا بانیو کا دا تفسیر مدارک دا قیود لگولو فیضت معنن تم کرک تاسو پا امن شوی اتمنان سر شوی فاقیم الصلاة و درومون ان الصلاة مسجد کانت دی علم و میعب و میعبانی کتاب موقود فرد موقتا فرد پا وقت وقت بانی دا فرد پا وقت دا آیت کو پدی تورجی سر دا بیمار سر او لگی او ذ مداره چې پیدا قضه ته مصلاته کله چې تاسو مونږ پرکه فذكر الله ندوم على ذکر الله فی جميع الاحوال تاسو مې سوال وکي په ذکر د الله په ټولو حالاتو کې په ټولو حالاتو کې الله یادوي او انسان قدرت حالاتو کې نو یو قیام بل قعود او بل على جنوب فازت ما انتم د دینا مطلب دار چې تاسو د مانځنا فارغ شول نو بیا چې دینو دغه دا بیا دانه چې بس موږ دې کوس به ذکر نه کې نه بیا ذکر کوا ذکر داسې وشه دې چې د دې باره کې الله کثیرن به لږ نه دا کثیرن کول پکار ان صلات کان کانت تل المؤمنین کتاب موقوتا منس چکم دے دا دے پا مومن آلوانی پرد پا وقت وقت کے دا غایات تے چی احناف وی چی تا جمع بین السلاتین کے نو دے آیات خلاف کے او کم روایاتو کی چی دا جمع بین السلاتین ذکر راغلے ناغا بغیر د عرفات او د منانا د مزدلفینا پنور زینو کې په جمع سوری حمل او دا تعویل ځکه وای کو چې د دې آیت نه خلاف راځي دی وای فرض موقتا مونږ په خپل خپل ټیم فرض ته چې د مونږ یو مونږ د بل مونږ په ټیم کې کې نوس باغی له دونه مضبوط دلیل ګورې لکه قران خبره متواتر خبره مشهور او د جمع بین الصلات روایت چې دی هغه اخبار احاد نای کې به تعویل کې او نص په خپل حال پرې دی دا د اصول او قاعده دا تا اصول ویل دي او دا د درایو دغلا نو دا با پا دیر طریقہ بانده او سا بعد خلق دا غری دا چی پتی تا موزی نو وی جمع بین اسوالاتین کو بیا پتا نلگی پی خور ندل ترازی نو جمع بین اسوالاتین وی کو زو پا سپر بانده نو پا دیر معمولی خبر بانده جمع بین الصلاتین دا غین عوامو تا رضی موز نا یو گپ گوندی جوش احتمام شان دا موز ما سره طالب پاتی شو دیر مو دا پس نازل شو ما سره چوتل تا سم سره تو بیا راغی چې مېر وسو جمعه پرد باندې جمعه مونږ منګاو کو بیا کېناس مرګرو سره سره ګاډرې ماډرې خېجول ناس تو شته وشته نمازګر ته مستیم شو غالکان را پاسې ده د توي د مستیم دی وای ما کړې نمازګر کوم نه کړ وای ما جمع بین صلاتین کړ ما دا ولې زه مسافر مې کوم ځای نه راغلی وای د پیخور ما سفر سفر ده مبالغتن خو چې دلته امتیازو کې پیخور تر رسیدي کې متدغه کېدا جمع بین صلاتین کېدا ته چاوي و پاسه کنه په دې کېړلې په سر وامه دین نن مرنده شروع کړې ځما خو په پیل تا وکړه تا دې خلکو د الله دین پورې مرنده وکړه او عوام په دې عوام په دغه کې د بیا د دین داسې کلونه غونته جوړه شي چې ته پټی ته خشاک لدې نومبا او بیا ته سبزه د غړې ته ځم و مسافر یې مالک نو دلته کور کې جام بینه صلاتین کوا او بیا د اړې نه تاسو ته سب څه لڅې دی دغه نه بس بیا و دغه کې دا بیا جام باندې صلاتین نو دا شی دا د تحقیق مطابق دا چې علماو په دې دین عمل کړل په داسې انداز د دین وقار او د دین درنوالي دا د عوام او د خواصو په ذهن کې پاتې ولا تهنوا في ابتغاء القوم دا تشجيع على الجهاد دا تمام رکوع کې به دوه خبرې دا تشجيع على الجهاد دوست ولا تهنوا مسسته گئی ابتغاء القوم پلټول د قوم کافر کې د قوم کافر لټولو کې مسسته گئی ان تکونو تعلمون کچرتا سو دردیږي په نومي علمون نو دیم دردیږي کته وې چې ما به کافر خو کینو خیر دی اغم خوږیږي کنه کما تعلمون لك سنت تاسو خوږیږي وترجون تاسو می ساته من الله اذا الله نہ ما لا يرجون او ته قوم ابن ساتي وترجون من الله النصر في الدنيا والاجر في الاخره وترجون تاسو می ساته د سشي می ساته النصر في الدنيا امید ساته تاسو الله بس تاسو مدد وکي دا ما دا سر النصر فی الدنیا دا نصر فی الدنیا والاجر فی الاخره او دا اجر فی آخرت کے ما لا یرجون اغا چیغی نساتی وکان اللہ دے اللہ پاک علیمن حکیما پویو حکمت والا دیو جنا د کافر سره او د اهل کفر سره بغض او حسد او د هغې دپاره د هغې پسې لاس وال چې مغلوب او کمزور شي دا فریضه د مسلمان دی به هېڅ وخت کې د دې نه غافل نه وي د خپل وس مناسب په دې داسې کار کوي چې د الله دشمن زما دشمن د الله دشمن زما دشمن چه دی دا فکار بکی دا خپل وس مناسب چه دی دغه تا پیدا ہو رسه مسلمان تا پیدا ہو رسه او دا اللہ دشمن تا دا خپل وس مناسب نقصان ہو رسه پا دی نیت چه دی دا اللہ دشمن دینه بس دا دیر خیستا خبره دا چه دا اللہ دشمن تا پا دی نیت نقصان رسول چه دی دا اللہ دشمن سمجھ کے راضی دا دیر اهم مسئله ده د دې وجه نه شی چې استعمالوي نو د مسلمان استعمالوي، پیسې چې ورکوي د مسلمان په شی باندې ورکوي، د کافر شی کاردانی روپے مې لیدا مسلمان شی اخلي روپے ګرانی هم خا پیګه په خبره کنه چې دا وی الله دا مې خپل دشمن په دغه کې مې خپل ایسا واجو او بغوس کې مې خپل ایسا واجو ان دا دې بس د نیت خبره را او چې کوم ځای کې د کافر خلاف شو کواس پورته کوي نو وړې راخه دی وې کو نور سره شو کو وې دا نر بچي تډر تکړه سره ستا پلارم ډېر تکړه او کنور وسا سره شو کوله ما دا 5 روپے مې درو غرزول دا په خپل سوال دا سوې الله د ستا دښمنی زما سره دښمنی ده او دا هغه دا با زما دا وخت انور کدما وسره سیدې شو ده غشي ده گزار ده توري ده گزار ده لندې ده گزار ده بم ده گزار نو ما به عیسی غسته پس ده خپل وس مناسب با پکی ساخن خدا یاد ساته یو ټکی ته خیال کوا دا سه خلق بعد پیدا شي چې آغا کچه سی فنونا آغا دا غشی او بیا په غلطه طریقه استعمال کی نو دا طالبه دور که تخپل توجه دا طلب دا علم بانه کمی پوری چه ستا ذهن نده پخشن دیکی دیر خلق دا سی دی چه اخو دیر سی نظریه بانه دا اللہ دا دین دا پار جنگی پس انگل تیر با که دا سی بشتا چه اغا هم دی دین جامعه که دنیا پیدا کول غواری که نا نو چه ستا ذهن پوخی او د طالب علم دوران کې صرف د نیت جګړه کوه نور ټول توجه دې پر علم کچ دا علم زکه ټول کارونه کی دا علم دوران کې ګډ وډ شي نو دا علم ډیر نازک شي دا د لګونته وخت لګونته وخت بیا ته انا سړی اوته نو هغه شی نشي اتلې دې کم چې په دې لګونته وخت کې اتلې تاسو په خبره باندې پېښ دا نور ټول خبرې چې دي دا د جون په اړه ډګر کې کیږي jihad دا سمو استاد جون مسله را تبلیغ او دعوت زموږ استاد د جون مسله را تاسو دا خبره ټول زموږ د دین شاخونه چې دي دا د جون مسلې دي د علم دا وخت کم دی دا خو اصل کې دا چې 200 کال پورې تار څخه ختم کړي وي ځکه چې زموږ شول حدیث سے بویتے بھئی 22 سال تک ذہن ترقی کرتا رہا ہے او دغا دا 22 سال نا اخوا بیا ذہن ادرے گی نو دا 22 سال پورے خوپکار داری جتا عرص ختم کرے وچی بیارے 22 سال پورے ختم نکڑ نو پکار دی چی کم از کم دا 30 سال نمخ کتا علم پورا مکمل دا کړی نو کته د دې نه لږ مخکې وروسته شو نو تا کې به د علم هغه پختګي بیا په مشکله پیدا شي بیا به ډېر زور غواړي کم کار چې د 22 سال نه مخکې ته په ګینټه کې نه به چې بیا وروسته ته کې نو ابستانه وخت زیات غواړي کال کې چې کم کار کېږي ابستانه بیا زیات وخت غواړي د دې وجه نه مشران دا وایي چې دیر وځو کې دې دوران کې صرف توجه ته پر دغه مرکوز وکړه علم په حاصلولو باندې ها دا الله دې کې چې زمونږ ژوند داسې کې خرڅ چاره ناراضي شي وترجون من الله ما لا يرجون ان نصرت فی الدنیا والاجر فی الاخره تفصیل دې کې او سیز بل دې کم سړی چې په کم کار کې ورننه وځي هغه وایي چې بس دا کوه او دا ټولر سړي او نور برسو بیا ګورو دا د اعتدال د تقاضې خلاف خبره اوس مخکې اتم چې دی نو حکم دی او داغه حاصل دی الحكم بما انزل الله فیصله و پسکه فیصله و پاغی که چه اللہ را لگی فیصله با دا اللہ پا کتاب دا دور کو گانی فدی که دا یو حکم بیانی گی الحکم بما انزل الله دا خو ما تا تا اغا دا مشایخو دا ترد مطابق خبرو که پاتشو منگ دا رکو رکو خلاصه وایو نو دا دورو کو گانی چی دی دی که دری خبری دی یو الحکم بما انزل الله دویم بیان النجو النافع دریم التخفیف لمن خالف الرسول دا دری خبری پا دی دورو کو گانو کی بیانی دا رکو گانی دوالا دی یو واقع سره لک تعلق ستی نو اول اغا واقعا چه ده اغا زتا تا بهما او بیا کخیری ده دغت رازو نو تا تا با ده آیات مقصد ده رکو ده آیاتون مقصد با پا اسانا ذهن کی کی واقعا دا سوا چه او سڑه او صحابیو آغا داغا نمو قطادا او داغا ترو داغا نمو رفاعا نو واقع دا سوشوا چه در فاغ لاوش غلا چاوکڑا غلا بشیر یا تغما تا دو نمونه یادی کی سره یو دیکھو نوم کې اختلاف ته چې دا بشیر نومې او کو طعمه نومې دې سړی غلاو چې دا غلاو کړه او غلا په داسې طریقه وکړه چې غره په یو کوټه کې وا پاره کې بده اصلحه خودا کور کیوا او پا خواب دا دا غنم اوڑا دیر کم و ململا بترتا اختر کیا پا خاصا موقع کی با خلقو استعمالو لو او پا غروت با وادل وی دیر خوشا لوینن با پراتی خرو نو ململا با دا دا غنم اوڑا پت ساتن نو دی دا غنم اوڑا روڑیو ملمره پاره پتی شو دا تومه چیو دا دیر خبیسو دا با مسلمانانو پس اشعار جوڑ کرلو او بیا بیا بل چا تا منصوب کرلو یو نامعلوم سڑی تا او دا غی بیا چا ویر دا یو شاعر دا چی ری ویر دی آقا بیا خلکو تاوی او مسلمانانو پوری بیا خمداغانو پوری او زانت مسلمان وی او پا که منافق خیر دا غاری دا دو کوتا سوره کلا او اغا اصلحا او اغا دا غا یا یول رفعات سار دا غی تر دا قطع دا تروی کتل نو دیر واره لرابی ویچر واره بیگا داس چل شوی دی زما کوټه سوره شوی نا اصلحا اوڑا چا اوڑی دی دی چه تفتیش شروع که نو خلق ورطوی چلکا بیگا داس چل شوی دی چه بنو اوبیرق خاندان که دشپی اور بلی ده بنو عبیر قاندان که د شپې اور بلیده و معلومی گی داسی که دا دماکه و مغی کرده دا کار و مغی کرده بنو عبیر تا پتا لگی دلیده چه من خو پا نخشبیو آغی رال او قطاده تیوی وی دغا جدا سڑی دا تخایو کن تاسو سکوی دا لبید کرده لبید ابن سهل او منگ مخای منگ پرده که و منگ سبا چشه و کار چا کرده لبید کرده لبید دا نر بچو اغا تا چه خبرو رسیده چه داغا شانتی بنو بیرقو خو معامله پتا را وارو اغا تورا پا تیکی که ورا ویوستا یو اللہ چه دا تورا با آل تیکی که ورکو ما چه دا دی شیقی قط معلوم نشی بنو بیرق چه دا خبرو رسیده چه لکا سڑی خو چه دینو داغا شوی دی لمبا شوی دی اغای ویو اللہ معامله بیا خراب دا پا اغا پسیرانه وی ی ته کینه تاګه مکه تاسو کیادی دا کار ستانه دی اور دا کار ستانه به ستالو کو به دا ستالو کو چې اغا اولو او غسله ده یهودی کرا که خودا او ده دغنه ده اولو نره نره دغا جوڑ که ده یهودی کورته او رسو او وی چی ده دغا چی کم ده نو ده اغلای سلو منگ نده کرده ده خود اپلانکی یهودی کرده یهودی چی کم ده نو کسان ورل شیخ آغا سره برامت شو تکتی آغا وی چی دا خو ما دا زخو خبر نیم دا خو دی بنو بیرق خاندان رولی دی و ما سر امانتی خیلی ما تا سپتا وچی دا چاج خیر قطاده تا او ترت دا خبر واضح شو چې دا غلا چې دا د بنو بیرق کړي دا د بنو عبیرق کړي را د لړ رسول الله سلام ته وې چې زمو غلا شوی دا او زمو غالب ګمان دا ده چې دا د بنو عبیرق کړي رسول الله سلام بنو بیرق را غست چه اغیر را غستل اغا خو دیر چالاکو زکا دا کارون سوکی کنا نا اغی را دیر تلون ول اغی و تویتی یا رسول الله دا غلاتی دا داغو یهودی کلی را او منگا دا سخ خلقیو پلا منو مرتا خبر منس کی گی او منگ دا دینا بے خبر ایو او منگ مسلمانان یو او کار یهودیانو کرده او دا قطادا پا منگا بانده دا غلارا لی او دیر جاتی را سرکی او داو اغا زان نیوتا دا سچ پین باز جوڑ کاری رسول اللہ سلام ہو عالم الغیب نو اغا دا غرو غست قطاده قطاده تا یه گوره دلیل نشتا گواه نشتا دا یه یهودی پا خلی بانده تاسو چی دینو یه مسلمان خاندان آغا بان اغلا ورلوه آغا تا دا زورن پا شکل بانده یه سو خبره قطاده تا قطاده پا خبرو ډیر سخ خفه شو د پښتنو خبره ام مړ شما او ام پړ شما مړم شما او پړم شما غلام شما او د حضرت زیر عتاب ام شما دوار خبر راد قطعه بیتی یرا کد اغلا شوه تاوان شوه شوه ده بی خوتی ما حضرت تا دا خبر نگه دا خبره قطعه لڑوی والله المستعان دوی اللہ ده تمام مددو کی نوش بسو وقت تیر نو چې دا آیاتونه نازل شو پته ولګېره چې دا دماکه بنو بیرغ کړل دا شپې پر اخی خوړلې دي او يهودي چې دې بي ګناه سردار دو جهان سرم روغ استر وته یو ګور کارم کړل دي کارم کړ کوی انکارم کوی بس هغې خو بیا د اقرار نه بغیر بله چاره نه وه اقرار وکړه س هم را وړه او تاوان دغه د مالی مصروق را وړه د حضرت خدمت کې پیش رفعات راغې قطعه دا وی سما پا دی ترشکو چی دا پورا مسلمان نده اسی دا مجبوره دا وجی مسلمان نده پورا مسلمان نده زما پا دی خپل تر پا ایمان بانده شکو چی دا پورا مسلمان نده خو چی کلا دا غلا اغمال راگه نو زما دی تروی چی دا اصلحه چی سو نرالا دا نو دا ما دا اللہ پلار کی وقف کرا جہاد کی میں وقف کرا نو ما تا دغینا پتاو لگی دا چیزا ما را تر کلک مسلمان دی نو ما را تر کلک مسلمان دی زکا چی دتا دا دغا مال مسروقت ملو شو کنا او اغا دا قربان کنو او جہاد کی اولا گونو دا دې خبر قرینه چې زما را تر کې دی دا مخلص مسلمان به هر حال توما چې د خپل کړه دوه پر دې کړه د مدینې نه شتک خو خوی خو بدلی کینا دې لړو تختې اسیم بې ایمان او مرتد خو مکی ته نه مکی تل آلتا یو خد کرا دیره شو بوده کرا بوده تا چه پتاو لگه دا چه دا خدا سی چل کرده آغا والا بستره بارو گرده ولویتا مردارا بیا دی یو دیر تلر دشپی یو غلا کوله دیوالې وو کندرې کو دیوال پې را غورځېدو بس د هغې لاندې دی چې دی نو خو مغې قبر شو هم دی لاندې بس ختم شو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کې کامو چې پردي دیوالونه وي یو ځل به دیوال لاندې کېږي دی آیاتونو کې د دغه واقعا ذکر دی او آیاتونو ترجمه او تشریح چې کله ذهن کې د دې واقعا خلاصه وي نو بیا آسان ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ را لیکل دی تا ته کتاب بالحق د پارا د اظهار د حق لتاکو ما بین الناس چت فیصلو کی پمیند خلقو کی بما اراک اللہ بما اراکہ اللہ ما موصول دنو اراکا نرستو بیو ہو پٹ رو باس چی ما تراجیش بما اراکہ اللہ درویش پس اب دا اغا علم چی اللہ تا تا خودل دے ولا تا کل الخائنین خسوی ماہا او مکی گا دا خیانتگرو دا پارا دکلالو د خیانتګرو دفاع مکوا. خیانتګر سوکو ول مراد به طعمتا ومن عاونه امرات پدې سره طعمد ومن عاونه او واسوک چې دیم دادی نو کار یو کس کړو خو نور ور سره مرګري نو خاینی نه جمرو واستغفر الله د الله نه بخنه غواړه ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان ولا تجادل تدفا مکوا عن الذين لا يكثرون يقتانون انفسهم چې خیانت کوي د ځان سره ان الله لا يحب الله من نک ایمان دا سفر كانت بي خوانا اثيما خوانا خيانتگر اثيما گنہگار مدارک وئی وإذا عثرت على رجل سيئة قلت ته یو سړی ګنا اوینه اذا عثرت على رجل سيئة قلت ته یو سړی ګنا اوینه فعلم ان لها اخوات نو ته پېژات د دې اخوات نورم شته ذکر الله نوم ستار دی و یو ځل ګنا کول و سړی نه رسواک دا چې کله ګنا زیات شي نو پاغه باندې الله پاک بیا سړی رسواکي کنه دغه دا په یو ځل ګنا باندې نه رسواکي او یستغفون من الناس دی ځان پټې د خلکو نه ولا یستغفون من الله او نه پټېږي د الله نه نه پټېږي د الله وهو ما هم او الله دې سره دې بل علم والقدرت فعلم او په قدرت سره اذ يبيتون کله چې دوی درګه کوي د شپې ما اغلا يرضى من القول چې نه دې پسند الله ته د وینا نه هغه خبرو کې درګه کوي الله ته پتا وکان الله بما يعملون محيطا او دې الله په عمل دي باندې آتا کون کې دلتا تفسیر مدارک کوئی وای وکفا بهذه الايه ناعيتا او کافی دې دا آیت اواز کون کې علم ناس په خلق باندې ما هم فيه من قله الحياء والخشيه او چې دا خلق دی په لګ حیا کې او په خشیت کې مر رب هم در خپلنا ما علمهم سره دینه چې دی پوی دی انهم فی قدرته چې موږ ټول دا الله په نظر کیو بیا هم دی دا غلط کارونه کوي ها انتم خبردار تاسو اولای دا کسان جادلتم جګړه بو کوي انهم د دین په حیات دنیا په جون دنیاوی کې وما يودي عدل الله نسوك دي تفابه وكيدا اللانا عنهم ددين يوم القامة فرد القامة اما يكون عليهم وكيدا ياسوك دي تشور دين قابان وما يعمل سوء انسوك يعملو كفد او يقدم نفسه وظلمو كفخفر دان بخنو غالد اللانا وما يعمل سوء انسوك يعملو كناكارا او يسلم نفسه يازياتيو كفخفر دان ثم يستغفر الله يستغفر الله بیا بخنو غوارد الله نا يجد الله غفور الرحيم نو بیا بم الله ربهن که مهربان ومن يكسب اسما او سوک چه قصب کده گنا فانما يكسبو على نفسه نو قصب ده پخفر دان ده ده قصب جرم و صدا بده تمیلائی وکان الله ودی الله پاک علیما پر حکیم خوند حکمت و من یکسب خطیه تناسو کی گنا کسب کی ده گنا فخطا سرا او اسمن یا فقصرا گناو کی قصدن یا خطاان ثم یرمی به بریان او بیا دی اولی پاغه سرا بیزار کس یو کس گنا نی کړي دی وی داد کړي دا لکه کار تعمه کړو او ودا لبیت کړو بیا نور خلک یادول یهودی یاد پیده کلی سمیان می بیهی بریان فقد احتمالا یقنن در بارک بہتانن بہتان و اسم مبین گناہ کارا ولولا فضل اللہ علیکا کترنی فضل دا اللہ پتاواننے اور احمد تا اللہ پتاواننے لهم طائفتن نو قصب کلو یو ڈلی من همددین ایو دلو کجتا واری جسم خبرنا وما یدلو نا دی ناری نگم راکی مگر داننا وما یدلو نا کادی ضرر نشر سورتا تا من شین سشے اور آلے کلوی اللہ پتاوانی کتاب و حکمت وعلمکا خودلی تا تا ما آلم تا کن تالم آج سفی بانے نپوی دلے وعلمک من امور الدین والشرائع تفسیر مدارک وی وعلمک من امور الدین والشرائع خودل دیتا تا دا امور دا دین او دا امور دا شریعتنا ما لم تکن تعلم اغتتا تا پتا نوا وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے پتا دا اللہ بتاوانے لوئے اس دا نجوہ بارک ترغیب نجوہ نافیت دویم خبر لا خیر فی کثیر نشت دے خیر پڑیر کے من نجوہ ام دا دی دا جرگونا دی جرگی کئی غنڈ کئی خوپائے کے فیدہ نشت لا خیر نشت پیدا فی کثیر من نجواهم پڑیرو جرگوز دیکی دار یو دیکی گی و خبر اتر کئی و دوائی کئی پڑی کی خیر نشت الا من امرا مگر آسوک چی امرو کی بی صدقتن بصدقی سرا اما جرگا چی دید پاروش جرادی علیک صدق بوکو او معروف یا بل یو نیک کار اغیق دا پار جرگو کی او اصلاح بین الناس یا چنین اصلاحو کی اصلاح دا پار جرگو کی چی اصلاح کو پمین دا خلقو کی ومن یفر ذالکا سوک چوکی دا کار ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دل طولو درزا دا اللہ چی اللہ پاک راضی شی او دی دا اللہ دا رضا دا لطول دا پارا دا چکم دینو دا کارون او کی نفصوفا نغتیه اجرن عظیما زردہ چی وربکو منگدلا اجر لوی لا خیر فی کثیر آیات تا گولی تفسیر مذہری وی ومان الآیت لا خیر فی کثیر مما یزور به بینهم نشت دے خیر پیدا دیرا فا آئے کے چی ملاقات کئی دی خپل میس کی تدیدہ ملاقاتونا دا پیدی پشیز باندی ندی آ دا بشیز پیدی الا من امر بصدقہ امر کئی پسدقہ یو ومعروف دوا پیسلہ درے او سوک چی دا کارو کی دا اللہ در ازار پارا نو زرد ورب قدتا اجر لوی لوی اجر بورتا اللہ پاک بورتا لوی اجر ورچ او دلتا تفسیر مظہری آغا وی حدیث کی رازی چی رحم اللہ امرأن تکلم فغنما او سکتا پا سلیما اللہ دی رحمو کی پا اغا سری چی اغا خبر اکڑے نو دا سی خبر اکڑے چی غنیمت وی خیستا خبر اکڑے یا چپ پاتشو پا سلیما نو زان بچ که دا جرم نا چپ پاتشو نو دا جرم نا بچ او حدیث کی بلکی راضی چه سوک پا اللہ ایمان لری نو یاد دی خبری او کی دا خیر او یاد چپش ذکر چه دا خبری کول بغیر دا دینا صدقه معروف اصلاح دا تاوان جوړيږي نو چپ کې خیر او مې شاق کر رسولا سوک چې نا پرمانی کی دا پیغمبر سوک چې نا پرمانی کی دا پیغمبر من بعد ما تبینا پس تینا تخکارا شلہ الہدا دتا ہدایت ہدایت و تخکارا شو بیام دینا پرمانی کی ویت تبی تابداری کی غیر سبیل مؤمنین سواد الارد مومنانو نولیه ما تولا وابلو دلرکم طرف تا چه اوڑی ونسلی جانم بو بید دودخت وساعت مسویرا ناکار دی دا دودخ مسویرا دا جهت تکانه نا دا ناکار تکانه دا دودخ دینا مخ کی رکو چه دا اتلسم نمبر رکو دیکھ با رد الشرک و اہلی رد شرک برازی او رد اہل شرک برازی و تخویف لهم دید پارا و تخویف رازی والبشارت لزدهم او بشارت برازی د دې د ضد د پاره برازی و یذکر التوحید توحید اخیرا توحید باخر کې راځي نو رد د شرک د اهل شرک بشارت د دې د مخالفینو د پاره او بیان د توحید په اخر کې راځي ان الله یقینا الله تعالی یغفر النبخی ان یشرک به دا خبرات الله سره شرک وش و یغفر ما دون ذلک بخی ما سوا دین له میشا ته چغوالی و ما یشرک بالله سوک شرک الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا ا گمراه شو په گمراه لری سره ای یدعون من دونه الا اناسا د شرک معنا خو ما مخ کې تاسو ته بیان کړو چې شرک چې کم دی نو ستوي ای یذونا دین بلی من دونې سوا د الله نه الا اناسا دیناس سمانا اناس خو شي زینو ته وای اناس معنا څه دی نو دا اناس دلتا دی خودو تا چگه وانی دا دی علماء مختلف معنی کی یو معنا خدا اسناما دی چگه نوی دی تا یدعونا دی چگه نوی الا اناسا مگر چگه وی اناسا دوتانو تا چگه وی اصناما این یدعونا الا اناسا من الا اصناما دی چگه نوی مگر بوتانو تا وی یو مانا دا فیم مانا دا دا این یدعونا من دونه الا اناسا پرشتو تا چگه وی ذکر دی پا ذهن که دا وی چی دا پرشتی چی دینو دا دا جنکی نو دی چگه نوی مگر اناسا ماوی یو مانات دی الاؤسان دی زیم مانا الملائکه دی زیم مانا الملائکه او درم مانا المواط اللذی لا روح فی اغا ملی دا مدد کئی چیت این روح پرواز کرده دا معنی ابن عباس هم کرده این یدعونا نبلی دی الا اناسا مگر ملت آواز کئی و این یدعونا الا شیطانا مریدا او دی آواز نه کوي مگر شیطان سرکش کوي. مرید مانا خارجن عن الطاعت عاریا عن الخير مدارک کوي. د مرید سمانا دا خارجن عن الطاعت عاریا عن الخير دا خارج دی د طاعت نه او دارنگی بربند د خیر نه. شیطان نم مریدا خدی داغ سنگا منی دا شیطان سنگا منی یا لکا دے شیطان تا سنگا واس کئی یدون اللہ شیطانا دی آواز نہ کئی مگر شیطان تا کئی شیطان تا سنگا واس کئی. اصل خبر دا وچی د دې د گمراه کولو پروګرام شیطان کو. تفسیر بحر محیط وای صفحه 353 جلد دریم کې وای کان یدخلو فی اجواف الاصنام فیتکلم داعیها اے کان یدخل فی اجواف الاصنام فیتکلم داعیها دے بدا بود پا خیٹا کیور ننواتا او بیا چی اغا بود تا بچا آوازو کنو دبولا جواب ورک جواب بور اغا باوی رامدت شنو دبوی ضرور سیدم اور آده باوی نظر میں پیخ پیش کستا در تنو آغا باوی قبول او بود آواز بیور شاو نظر باوی یخل کا تاسو نمانی او ما سره پا خپل دا کیس شوی دی دا شان چساو دا دا دیر خبر دا سکی که شیطان دا خلق دا قیدو دا خرابول دا پا ایه وی داس چلو چی پا پلان کی بادو او داس بادو پی کافر بادو پی پا کٹ کی اوڑیو پا کٹ کی اوڑیو او چی سنگی علتا کی تاو را تاو کد دغننو بس ایغ نیخ شو را روان شو سان دخ شو تو نمانی داس منگ دخ پلو سترگو لی دلی واقعات تی چی پا کٹ موڑیو او پا مندو تراغلیو جمده گلنده تراغلی او تاسو مانی نا تا مانی نا او دا شان زت نا مما چه قلبا چه نیم الار میووالا نو مخی لراغی چه سکلو مکو قلبا بدر شوا پشا او تا مانی نا دا خبر بعینی هی عبدالله ابن مسعود شد تخفل کور والا کرو عبدالله ابن مسعود یو دلی تخفل کور والا پا غالا که مذیو لی دا په خوا به خلکو د مضو کې خیر او شر ګه مې ته اوس دا دا او آلو بد الله آلو بد الله متحرونه عن شرک آل د بد الله کې به شرک نه نو بیبی سر به ته یو خبره وکړه و چې ته خو تاسو خو دا مسلی نه منې و زما پسترگو که با درد راتا لانکی یهودی لبزل آلما آغا یهودی با پی مالا کوف کوفو کرلا چه زبراتنم زما سترگی با سم دمیوی ما عبدالله ابن مسود بطوی ویدا بستا پا دسترگو که شیطان ننواتا ما آغا با دلسکندلی دردولی بیدن نو چه تب آغا گنکاپ للاڑی آغا با پیدا لشرکی دم واچو نو شیطان خود دق دا پارا و تب اتلی کستا پا دق گنده سری اکیده جوڑش نو آغا با تین آغا خپل شرارت اخواک نو ستاسترگی با بیا سمشو نو مشکات که روایت تی چه کم شیس شر بن کرده نو که پاگی که دیرم پیدا دا نو ته پوښتې چې دغه پیدا چې دا شیطانی پیدا ده تاسو په خبره باندې راځه دا شیطانی پیدا څوک وې ټریکټر یې ونی وره څوک څوې وې ټریکټر یې ونی دا عوام ډېر عجیب خبرې دي. یو ځل را روانو ما د پریسار سره خوا کې یو قبر و مخکې دا شپې بهله د خاریانو ښځې ډېرې راتللې تاسو چته لیدلی وو دغه بلیسار په دغه ګوټو بلا خلک پهله راتله او د شپې به پرې د زنانو سم دریچه خو هغه تر ته دا علاقه کې څوک حکومت عهددار ښه سړی راغلی وو هغه وې چې دا د دې نه وړل په کار دي عامې مقبرې ته نو هغه چې قبر که نهشته هغه څه نه وو خوره وه او داسې وایي چې دغلته یو قبر وو په کې زنانه وه زنانه سالمه پرته وه روغه جوړه وه او دا چې کوم مزار وو نو هغه څه نه وه خوره وه تش بس هغه خوره یې ولیده هلته مقبره کې پاشي باندې روچته کړه نو دو عوامو به تفسیره کوله نو هغه یو مې ورته وایي وایي هغه ترې په لاندې تللی دی ولې هغه دېره وړی شو څه تل شوې هغهته وایي په لاندې تللی دی هغه دېره وړی شو نو عوام د دې سیزونو شیطان دوکه کوي ځکه قرآن وایي ان یدعونه الا شیطانا مریدا دوی آواز نه کوي مګر شیطان ته چې سرکش دی لعنه الله لعنت ته الله دی په ده وقاله وایي دی لا تخذن زه به نیسم من عبادک دوی ویلي چې زه به نیسم ستا ده بندگانو نه نصیبا مفروضا ایسا مقررا نصیبا مفروضا دی بوتانو تیدا دغاوی دا اناسی ہوئی وی دا ذکر دغا دا چی دوی با دا بوتان دا سی خستکول چی خزی سنگا خستکی گی نو دا سی بی دا بوتان خستک دا هغه رسم پاتې دی اوس هم تاسو ګورئ دا خلک چې د نیکانو خلکو په قبرونو باندې کوم غلا پتئ یا جنډه راوړي د سړو د جامې نه راوړي د ښځو د جامې راوړي تاسو ته خیال کړي رنګارنګ د ښځو د جامو راوړي دا هغه دغه پاتې دی دا هغه دا طریقه پاتې ده معرف القرآن دا مولانا ادریس صاحب دا خبره کړه وقال لا اتخذن خدا خبره یاد ساته چې دا رکو خلاصه خو ما ویل دا خو دا دی رکو یو خصوصیت تی کسرت لامات لامونه پا کدیر راغلی وقال لا اتخذن دا یو او ویل دی دی خامقان نسم بزن من عباد کستا دا بدنکانو نا نصیبا مفروضا اغا ایسا مقررا تا ایسا مقررا سمانا تفسیر موضح القرآن وی میں تیرو بندوں کو ایسے گمراہ کروں گا کہ وہ شرک کرنے لگیں گے اور اپنے مالوں سے مقررا حصے غیر اللہ کے نیازوں کے نکالیں گے دا سے بے گمراہ کم دی په بیا د غیر الله نیازونه به باسي د غیر الله منښت به کوي څوک به چرګه مني څوک به چرګوټي مني او څوک چې کوم دی د جوار روډه او ساګ به مني څوک به پینځو پاو تیل مني څوک به نقد پینځو پاو مني دا مختلف د الله د نوم نه بغیر به دی بیا منښت کوي ولا اضلنهم گمرا وکم دی لرا ولو منی انهم ارضو کې به واتم دی لرا ولا امرنهم امر وکم دیتا پر یوبت کن کسکی و اذان الانام غگونا دڑنگرو دا غگونو ڈنگرو پا نیت تا خیر و دا شر با کسکی ولا امرنهم امر وکم دیتا پر یغیرن خلق اللہ ندیب بدلی خلق تا اللہ لرا خلق تا اللہ و بدلی سنگا دا خلق الله نه مراد دی دین الله، دین دا الله په بدلی بدعت په فکر نه کوي، د خپل نفسانی خواهشاتو خبره وکي. یا خلق الله معنا و تغییر دین الله، دا الله دین بس دینو آئی که با تغییر کئی. هو تحلیل الحرام و تحریم الحلال، تفسیر قادن ہوئی. ومن یتخذ الشیطان سکین شیطان ولیان دوست من ولیان دوست من دون اللہ سوا دا اللہ را فقد خسرا، یقنان دے تاوان شو خسران مبینا فتاوان قارا سرا. یعدهم وعده کوي دا شیطان دی سرا، ویمنیهم او دید رو میدون ور کوي دا جند چه اس خلا لکی اس خلا لکی او بیا با پوخ سڑی کی گی بیا بودا کی گی نو اس چه دینو تو دا دا غدا مشرانو پیخی که اولا گیره دی پری خوزان دی شیخ جوڑ که دا غلا تا لکی نو دا عرضو گانه وقت او دا طالب تا دی اس خلا چنه اس خلا طالبه تا تاجد او دا منزونه منزونه خوچ بیا سړی مولاشی بیا کوي اوس خوستا طالبی ده او دا چه تا انگتا واشوا او دا چه تا دا پده دا غیوی خدا خبر آیات ساتا زمان شو لذیس تی بوی چه کم عادات ستا دا طالبی دور کی جوړ طول مر باغا چلی خبر آباغای او کتوی چوری کتب مولا شما بیا بس دای دا مجاہده با شروع کما نو دا دوکا ورکی دان لدا سنکی ولا آمرنهم فلیغیرن خلق اللہ دیر پوری دا لامون سیدی کنا گورا لا اتخذن یو لا ادولن ندوا لا امنین ندری لا آمرن سلور فلیبتکن پینزو لآمرن نشفق فلیغیرن اوو دا دی لانده سالبی لی که اللہ ماتو کلو حال القسم دا علامون طول دا قسم دا پارا دی او دا فلیغیرن خلق اللہ او یمنینهم دی باردو کیسی دا تغییر لخلق اللہ که دا گیر خیر باز باز پسرین وی دام تغییر لخلق اللہ دا وما يدهم الشيطان او وعدن کی دی سر شیطان الا غرورا مگر دتو کی شیطان چکم وعده کی غد دتو کی اولای کما وام جہنم دا کسان دیر دی دو دخت بیا بنمون دینا مہی سواتل اوا کسان چروڑ ایمان عمل کی نیک زردن نباس دیدر باغونو تا چپے کی بلان دہن نیرونا همیشه بی پای که همیشه وعد الله حقا وعد الله رشتیا دا ومن اصدقو من الله او سوک تی رشتی ندا اللہ نقیل اند جت دوائنانا استفام انکاری دی مانا دا چی دا اللہ نا علاوہ سوکم رشتیا خبر آغا نشی کول دا سی لکسنگ چی اللہ کی لیسا امانیکم ولا امانی اهل الكتاب دا لیسا فعل ناقص او دا دی لیسا دا غالی دا اسم پتے او دے خبر دے کشاپ وی اسم ایسا دے لیسا ما وعد اللہ من الثواب ندی آغا چه اللہ وعد کرد ثوابنا ثابتا بی امانیکم ثابت ستاسو پار دوگانو باندے کم ثواب چه اللہ تاسو لذر کئی کم بدل در کئی ناغا ستاسو پار دوگانو ندا اغا پا حقیقت پانده مبنی دا اغا رست وی لیسا ما وعد اللہ من السواب ندعات اللہ وعدکر سواب بیمانی کم ستاسو پاردوگانو ولا مانی اہل کتاب اون پاردوگانو دو کتابیانو اپا صدا من یعمل سوا یتبیهی سوک چه عمل کی ناکارا صدا بور کولشی ولا اجد او بیا بنمونی دزان دپارا سوا دا اللہ نا ولی اندوس ولا نسویران امدادی او اس بیا بشارت ومن یعمل من السوالحات سوک چه عمل کی نیک من ذکرن او انسا کاغا ناری نوی و کزنا نوی وهو مؤمن او اغا مؤمن وي اولئک يدخلون الجنه مدا کسان دی دیبا جنت تی ولا یظلمون نقیرا او ظلم بونسی پدی باندې نقیرن دتاغ د کجوری دا دکی دا بیا بشارت تے دا بشارت او تخفیف دا چه مدامین دی چه دا پا قرآن کی بار بار رازی و مدامین و مرتب کی بشارت مخ کی ذکر شو بیا مکارش او ومن احسنو دینن سوکتے خشتاد جتد دیننا ممن دا اتانا اسلام وجهو چوش پارشاد پل اللہ اللہ تا وو محسنن اوی دی متبید پیغمبر محسنن فی القول والفعل مدارک وی چه دی محسن وی فا قول او فا فعل فا دوارو که دی محسن وی او دغای دا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا او دې تابعداري کوي د ملت ابراهيم عليه السلام حنيفا چې مایل دې باطن حق واتخذ الله ابراهيم خليلا او نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلن خلیل مدارک یو خبر اکڑی دا چی دا خلیلی پس نیولیو یو لی اطعامه الطعام دب خلکو تا روٹے ور کولا دویم لی افشائه السلام دبا پہر کس پانے جان پیسانو کنو سلام بیچو درم وصلاتو باللیل والناس نیام رشپی بے منسکو طول خلق بودو نو دا درے والا کارونا اختیاری دی واللہ اس اخر کی توحید خاص اللہ را پارا ما فی السماواتی و ما فی الارض واقع اختیار دا ایرچ پاسمانو کی دی او دا اغیر چی پدماک کی دی وکان اللہ بی کل شیع محیطا او دے اللہ پارشی باندے محیطا ایاتا کون کے مخ کے رکو کے نہم حکم دے او دا نہم حکم تنویر علام آسابا قیادی کی دا تنویر علام آسابا دا دی داسی مثالی لکه چې په دې فقه کې مسائل متفرقه دا د کتاب په اخر کې اکثر عنوان دي مسائل متفرقه دا داسی مختلف خبرې چې د باب سره تعلق دي او هغه آخر کې په یو ځای کې ذکر شي دې ته ویل کېږي تنویر دا صورت په ابتدا کې د یتیمانو ذکر او پرونی درس کې د بیبیانو د اصلاح ذکر او احکام د زوجینو. دیرو کوکم ابتدا کې د یتیمانو ذکر کی او بیا احکام د زوجینو او اخر کې بیان د توحید کی. دا درې مسلې هغه دلته بیانې کی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ او دیتانا طلب کئی پا بارا دغ فِي النِّسَاءِ فِي شَانِ النِّسَاءِ. دا تفسیر اعراب القرآن دا محمود صافی ہوئی فِي يَتَامَ النِّسَاءِ. دا تفسیر انوار التبیان ہوئی افتا ہوئی افتا ستا وی الافتا او تبین المبهم. افتا دیتا وی چطا اغا مبهم واضح تا. یو خبره دا مبهم دا او اغا تا واضح تا نو دیتا افتا دغا ویلشی افتا ویلشی. الافتاء تبين المبهم. افتاء دا تبين دا مبهم دي. افتاء تبين دا مبهم دي. داوش يستفتونك في النساء پتو غوایستانا په بارے تیمانو جنکو کې قل تو ورته وایا الله یفتیکم فینا. الله تاسو ته پتو درکې د دې په بارے کې پتو درکې با کم قول سرا بقوله وان خفتم الله تخصتو فی الیتاما فانکحوا. آغا دا صورت پہ ابتدا کی وما یطلع علیکم او آغا چلستیشی پتا سباننے پھر کتاب پھر کتاب دا اللہ کے فی یتام النساء دا وما یطلع دا الله یفتیکم الله پتو درکئی کتاب پتو درکئی دا ما اطلاع علیکم او الله یفتیکم یو شر و باراد ایتیمان جنکو که اللہ تی او جنکو ایتیمان لا توتونهن کتاسو نور کوئی اغیتا ما کتب لهن آیت مقرر دی دوی دا پارا و ترغبونا تاسو اراس کوئی انتن کهو هننا دنکار دینا. ایدو مطلب ہے یو خدا رات چه و ترغبونا او تاسو اراس کوئی انتن کهو هننا چه تاسو دیپ نکاوالی ندین اراس کوئی لا تؤتون ما کتب لهن انور کوئی دام کوئی پل و ترغبونا تاسو اراس کوئی انتن کیوهن دنکار دینا چکل نوی خواندان دا جمال او دمال. دویم مانا و ترغبونا تاسو مین کوئی انتن کیوهن دا غی دا نکاح سرا کبی صاحبان دا مال او دا جمال. دا فی که پتشی نو بیا دا مین مانا دا او که عن پتشی نو بیا دا اراز مانا دا. والمستضعفین او یتیمان کمزوری د ماشومانو دا غی بارکی الله فطور کی تاستا یوسیکم الله فی اولادک تسهیل وی وان تقومو للیتاما بالقسط او الله تاستا دا فطور کی یتیمان لپاره پنساب درے گئی او فتوا ذکر دا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نو تفصیل دا خبره کوي صدا درې والا خبره چې دي دا په ابتدا د صورت کې ذکر الله يفتيكم اغدا وين خفتم الله تقسطوا في اليتامى او ترغب انتن کیهن والمستضعفین من الولدان یوسیکم اللہ آل تذوی تفصیل ذکر او دغر دا وان تقومو للیتاما بالقص او امر کی اللہ چودر کی تاس یتیمان پا پینصاب ناغا دادا چه الله ان الذين ياكلون اموال اليتامى وما تفعلوا من خير او پدې شرط تاسو کې یو کار دنه کې پن الله کان بیا نی ما الله په پوي دي وان امراتن خافت دا هو د یتیمانو مبارک مسله او اوس مخ کې بیا د زوجینو مسائل بیا شروع شي وان امراتن خافت دا ان حرف شرط ته او دی په فعل داخليږي نو کدی یو ځای کې په اسم داخل شه نو ته پوښتنه چې دلته کې فعل پټ دی فعل پټ دی نو دا ان امرات خافت دلته و ان خافت امرات خافت دادا دویم خافت دا اول خافت تفسیر دی اول خافت پټ دی وَإِنْ خَافَتْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ دا یریگی من بالها دا خاون خپلنا نشوزن چه دا خاون با سرکشیو کی او ارادن یا زمان مخلی خوف ستوی توقع الامر المکروح الخوف توقع الامر المکروح سواوی وی تفسیر سواوی فلا جناح علیکم انشتا گناہ پتا سبان دے ان یسلحا بینہما صلحن چھے صلحو کی دادوارا پخپل کور کے صلحا خدا خاون دوارا سرا روانش او سرد دیپ صلحا کی گناہ نشتا ہاں پیدا شتا کنا پیدا خوشتا وصلو خیر او صلحا دیر بہتر ادا گورا دے اس صلحا کے لپلام دا عہدی دی او تفسیر تسہیل وی وصلو اے صلحو الزوجین صلحا دا زوجین اسی دا نو خیرون داری رخدا دستنا من الفرقت او من النشوز والاعراض وسوء العشرت من الفرقت جدایا نخدا او من النشوز یا سرکشی نخدا والاعراض او دمق علولنا وسوء العشرت او دناکار جننا دا صلح تینا دی رخا دا خیر اسم تبذیل دی خوا او مستعمل پا من سر دی و احضرت الانفس شخ او حاضر دی نفسونو تا شخ یعنی خضا که کور کے روانے راشی نو دا خضا تم شیطان لمسا کئی و سوسا وطا چئی ام خبر دی رئی او سړیم چې دی نو اغم غوسه کوي اغم خبره ډېری د دې وجه نه جلالین وایي المانا ان المرأة لا تکادو تسمو بنصیبها من زوجها خدا چې دا قریب نه چې سخاو کی خپل برغا ورزلو لا کاو یسمع او سلیم قریب نه دا چې هغه مو ششم پوشیو کی علیها پدې اذا احب غیرها کله چې هغه بل ځکه پسند کړل دی و جنا نفسونو ته شح حاضر دی حرس هر یو چې دی نو هغه د بل نه بیزاره دی نو دی وخت کې کسول هو شي دا بډی رې و توسنو چې د تاسو نیکیو کوي وتتقو او ځان بچ کوي د ګناه نو الله په امر ستاسو دی خبردار الله ستاسو په عمل خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا او تاسو اسکل طاقت نه لري چې تاسو برابر والو کوي بین النساء په منځ خلو کې ولو حرصتم اگر تاسو هرس کوي فلا تميلوا نمیلان مکوي کل المیل مکمل میلان یوی طرف تا پتذروا چې پر دی ابلا کل معلقته پشاند ولاندې پورا دا مینا نه نه دا د انسان نقل او حرکت سره دا غیر اختیاری ده په مینا باندې دا ډېر شه دی له کوم بچا دې له تا په اجازه کې آیا تا په اجازه کې نه دی اصرف د الله په دست قدرت کې ذکر خدا له بارکه دا وای چې اللهم ثبت قلوبنا یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الی دینک و طاعتک دا بچار انسان د دوو خودو یا د ګڼو خودو خاون چې دی چې ماخوذ دی دې ته ماخوذ دی په خپل اختیار ماخوذ دی چې کومه پورې ده د اختیاري نو اختیار هغه پورې باندې دغه نه کوي دا ميلان باندې نور د خبره چې دا ناغا لبا اچا سره چې تا کې سماني لبا اچا سره چې تا کې سي سماني دا یو مرګره یو هغه خبره کوله زمونږه یو دوستو نه هغه دوخه دې کړې یو پښتانه وا پټانی او یو وانه هغه ماجره وا یو خدا افغانستان ماجره دا نه ماجر آل تا کراچه که دا داغه ماجر تا ہوئی دا اندوستان ماجر تا ماجر نو دا ماجر بیدیر سپت پی کهو دا غبلا چوا پتھانی نا بیسر تا کهو دیماو تا یزلوی چه منا دا سکه اخپل هم جنس پتھانا چه دیدنو اغا دی کتانا کلی رو دا غلی دا دا های های های دا دغه نه کېدا پلام جنس ته پټانه نه داغه بد جو داغه بل یا غرا ته وي چې ته ګوره خا د دې وا توس چې پټ دغه وخیمه دا وجه وجیه بر توخیمه وجه وجیه وی هغه پټانه ته وي چې پټانی پانی لاو او پرواله پټه نو چې وبرول کنا نو زدا ګلاس څه سونو چې ته لا سخوا کړو د پرې خو ما ګلاس مکه نه لرم نو ماش نو هغه ورته وې چې کوله دا ګلاس ته داک ماتک نو ورته وې وی گلاس تا پخپلا مات کلاس تا ماتو سو کلک پا دی نیو کنا او وی ماتا چی گلاس تا مات کن لڑا یود و دریش غلطی وی گلاس ام پا دی پری خوضا لڑا اور بس خو لړه هغه دغه ته و مادر ته مادرې پانې لا نو مادرې چې اوبه را وړی نو هغې سره هم دغه لوبه وکړه ګیلاس یې څه سونیو نو هغه ګیلاس ته نه پرېوت چې ګیلاس ته پرېوت ګیلاس مات شوی دا دې وې څه چل وکړه وې غلطې وشو څه وې غلطې وشو زر زر یا ټوکړې را ټولې کړې او لړه او بل ګیلاس کې اوبه را وړې او کومې پورې چې هغه هغه ګیلاس کلک نو نیولې نو نه پرېښودو چې کله هغه ګیلاس کلک ونیو که نه نو بیا پرېښود او معافي مې غوښته وې دا زما غلطې ولک ما سله زر ګیلاس پرېښود نو بیا چې هغه لاړه نو هغه ته وې ګوره دا فرق هغې چې کوم دی نو دغه دی دا دوه درې شغالتې مو وې هغه ګیلاس یې هم په ځای پرېښود نورې اوبه هم را ونړې او دې کار غلط ما وکړه غلطي دې ومنله او ګیلاس یې هم بند را وړو ټوکړې هم سنبال کړه تو اوس ووایه چې دا د لالولو ده که نه ده پټانی پټانی پټانی نو دا به دا به څه چل کوي چې خاون کله دویمه ښځه وکړي که نه نو دا به بیا استاد پسې ګرځي یو استاد خاون مې دویمه ښځه کړې ده کور کښې مې ځای نشته دا ولې نو دا به چېرته تعویزونه بیا کوي او نو که په دغه وړې ده په پیریان استاد ما به وایي چې پیریان خو بغیر د زر روپۍ نه نه رضا کړي های های های نو هغه بل شان بیا مصیبت پیښ شي نو دا بیا په خپل خاون څه کول غواړي چې دا خاون زما غلام او بس پړې مې په کې چولي او چې کوم طرف ته یې بوځم چې هغه طرف ته راپسې ځي نو دې دپاره دا ګرځي هسې هم بعضې ښځې هغوی په دې پسې لګېدلې چې چېرته په استاد څوکم چې دې خاون له ورکم چې دا خاون بس زما منی او زما تابع وي مورید مې وي اورې که په دې پسې ګرځي دا سالم البتار چې دی او وقایت الانسان دا ډېر ښه کتابونه دي ما ته دې نه ډېره فایده خپله رسېدلې ده او دغه دی ده دی کې په صفه 80 کې هم دې موضوع باندې خبره کوي چې دا ښځې په دې پسې ګرځي چې خاون مورید کو او په خاون پسې لکه څه کول غواړي که نه چې ساغ تاویز پرې وخورمه چې دی مې نو دی وایي چې زه تا ته یو سحر ښیمه یو جادو در ته ښیمه او هغه جادو ګناه نه دی هغه حلال جادو دی اوس غوږ ورته کېده وهذه نصیحة اقدمها للمرأة المسلمة دا کتاب وایي صفات یا کې چې دا یو نصیحت دی یو مسلمان ښځې ته کوم وهي انها يمكن ان تسحر زوجها بما احل الله لها چې دا خپل خاون په یو جایز سحر باندې د ځان مورید وګرځي جایز سحر باندې هغه څه شی دی ب کثرت التزین و التجمل چې دا دی ځان صفا ستره ساتي فلا تقع عینه منها علی قبیح چې د ده نظر د دې نه په یو ګنده هغه پریو نه ځي چې دا د ناپاکې حالت کې څخا پودړه مردار ولا یشم منها الا اطیب ریح او نه دې دا بوی کې د ده نه د دې نه مگر ښایسته بوی چې دا ځان داسې نه ساتي چې څخا بوی تې ځي بلکې چې د دې نه ښایسته بوی ځي خذله خوشبو چې دا نو دا ده رنگ استعمالول دا با رنگ استعمالی اتر بانے استعمالی دا اتر صرف یو صورت کې استعمالول شي د خاون په خوا کې وبل ابتسامه المشرقه بل دا د خاون باندې سحر کی په او مسکراحت روخانه باندې وبل کلمه الطيبه او دا د خاون باندې سحر کی په نرمه خبره باندې په نرمه حضرت تانوی وی که تا دی پا دی خلکی دا دا دی پا دی خلکی دا سختی نوی نو دی دا دا دی دا پا ولایت لای خدا ولیه و خدا دی خلکی دا خلی پا رسپی تللی خوچی سوکسم کئی نو دا و تا غب کئی دا غب دا خرابک کنه دا ولیه دا دا دونه بوجو چه تایی چه دا ولیه دا ولایت په مقام ولاړه نو بل کلمت طیبه دا خاون دې دغه کی په نرمه خبره باندې په نرمه پسته خبره باندې وحسن العشره جون دې دا خیسته تیر کی والمحافظه علی مال الزوج بل دا خاون په پیسو دې خیال وسه دا نه چې شي هغه راغې او بس وړو ته کېښو وړو چګ را باب کو شبه که نه بیا را وړه نه د شي سمبال که چې راغې ضرورت ته استعمال شو نور سمبال چې خاون هغه خو سخر نه دی حمارګل خو نه دی خدای ته ګوري چې زما دا ښځه ماله پریشانی ډېری که ما ته راحت رس بل ورعایت الاطفال د ماشومان او خیال ساتي د ماشومان او خیال ساتي بعد مور هغه په خپل پودړې د وړو نه خبر نه وي د وړو د امه څخه بدن مردار یو ځل ډاکټر ته زناستو ما 400 کې او ډاکټر سره یو سړی زوی راوست ماشوم هغه یو ننکه او خوا ډېره غټه شوی وه نو ډاکټر ورته وایي چې دا ننکې دې ځای ته را ورسېده او ته دې اوس راولې ماله نو ته مخکې چټوې ډاکټر صاحب مونږ ته څه پته لګي زه خو د مزدورۍ سړی یم مزدورۍ پسې تلم خو چې مور یې را ته اوس وویل چې دا هلک پانې دانه ده نو بس رانه اوس نو هغه چې پاسې ده نو ډاکټر وایي دا اوس دې په پودړې اوړېدلې دی په پودړې اوړېدلې دی په بې خونده ښځې اوړېدلې دی نو دی ورته اوس ویلی نه شي که نه دا د ټکولو لایقه ده ا ډاکټر دا خبر دا د ټکولو لایقه ده چې ماشوم باندې دانه راوخته نو سمدستي خاون خبر که ابتدا کې علاج وکړي نو چېر دې ځای ته را ورسېده او اوس علاج کېښو د ده ورته اوس پټي وځي نو نو دا د بې خونده ښځې کار دی خپله ذمهداري به نه پېژنې نه به سنبالی بل دا چې وحسن العنایت بهم دا د بچو سره ښایسته رویه ساتي بچې پلار ته نه ورپرېږدي چې پلار ازار کړي نه دا د بچي سره بې خونده ښځه چې خاوند ارام ته ورشي نو دا به په وړو غصې شروع کړي نو واړه به په جړا شي نو دا هغه ارام به ګډ وډ شي نو هغه به بیا نه تښتېدي شي او نه به ټالېدي شي ځکه چې بار کار کوي او کور راشي نو دا به واړه اوچېږي بې ځایه چغه به را وباسي نو دا هغه ارام به ګډ وډ کړي حسن العنایت بهم چې دا د دې بچو سره ښایسته سلوک ساتي بچی بغیر د ضرورت نه پلار ته نه پریدي چې تنګي کی او بیکاره ښځه چې وي خو یو باسه که نه دا راشه لګوانه ینې تا ته ګوري ینې تا ته ګوري ګوري نه دا وایي چې بس اوس ده ته ورواړم چې لوبه یې نو دا ته نه ځان خلاص او د هغه په غاړه کې رسول الله مبارک کوي د انصار و خزو د انصار و خزی که خزی دی نو حضرت ووی چه ولی خ خزی ولی د انصار د خودو صفات یې کړو. نو د انصار د خودو صفات یې کړو یو یې داوی و یو د خاوند د تنگ دسته خیال ساتي، دویم دا دی احناه لولده، احناه لولده دی دا خپل بچی دا پار دیر مشفقی وی، بعد خو لکه دا لڑمی وی دب تیو باسی لطا ورکی چوکا و تنیسی، بعد خو لپکانی وی چورو که غار دا که جوڑ کم سمیه که نه چه غار دا که جوڑ کم، او بعد چه دی ناغا خیر پخی چه بطه لاس خوده اینو ده دعوت خیره که دقا لاس خوده وقت بغ ده قبلیدو وی بعد وقت که رشتیه رو پڑکی گی ورطا، بعد وقت که ورطا رشتیه رو پڑکی و بیزای گزار ورکی، نو تو حسن لعنایتی بچه دا جن خطیر شی یو سره دا غا زامن دی ماشا اللہ فیزان دا غا اغا ما توی عرص وی ویداوی مور کردی دی کنی واللہ زدر بیکار سره ما ویدا مور کردی دی ویدا طول دا مور تربیت دی که زمانه نو ما با طول لو پران کردی وی زکا زپا خپلا دا اجریو دا چلم سره ما دا با ما طول چلمان کردی وی طول با می چلمان کردی دا مور چی دی نو دا مور کری دا دی دا مور برکت نو مور املا دا و اپلاری چی دی نو چتکینی نو خبر راشی نو مور تا یعنی خود تا دوا کری چی دا غی کری دی کزو ما دا ما نشکور حسن لعنایت بی و طواعتی او بل دا چی دا از خاون اومنی طواعتی دا نا چی خاون و تا خبرو کی نو پده و تا غوطا راشی او یا و تخاون خبرو کی نو دار سوڑی دا بوتل پشانو دانگی الا فی معصیت اللہ ولیکن لو نظرنا الى مجتمعنا اليوم لوجدنا تناقضا عجیبا فی هذه الامور دا کتاب مدادر خیستا خبری کی لکا دینن دیر پرشتیو ندر آگلی تو تا گورا کن دی وی وی نن چی مخفل مجتمع تو گورو دا زده کویمه چه دا خبی را دی تاویزونو کونو نخلاسی شی دا زنانه ندی دا پیغام و رسایخا دا چه دا زنانه دی مندو نخلاسی شی و دی وی دا پروگرام ننولتا شوی دی فنجدو المرأة تتزین احسن زینت و تلبس ما لدیها من حلی و تخرج کأنها فی یوم زفافها هذا اذا كانت في حفلة او زيارة لإحدى صديقاتها وإذننا خذتا تمن گورو نو خذ ذان قشتكي خيست جامع اچي او ذان داس قشتكي كأنها في يوم زفافها تدان ننه ناوه دا دا کلا هذا اذا كانت في حفلة تي پروگرام لذي فيدن لذي واد لذي او زیارتن لی احداث صدیقاتها یا دا چلتا یوی سویلے سوہیلے ملاقات لذی نو دغ وقت کی دا دا زاننا ناوی شریپا جوڑا کی او کل چکور تراشی فیضا عادت لا بیتها نو کل چکور تراشی نو فورا غسلت زینتها و خلعت حلیها و وضعت مکانه دا عرص دا فورا نو باسی انتظارن لحفلت اخرى چه بل پروگرام راضی بیا بیچو کال پس کال لکھا نا بیا بیا کور کے بیا پودڑکین او زیارت انسانیت و زوجها المسکین دا دا دا صفت کی دیکھا نا دا کل کل ترحم دا پر راضی تاس کتابون کیوئے لیدے کل کل را صفت دا صدا پار دا وزو جو حل مسکین دا دی غریب قاون اللذی اشترا لها آدی سیاب چه دا جامع دیل آغسته و تلک الحلی محروم من التمتع بها اغریب دا دی زینت نینی فلا یراها فی البیت نو دی دا خدا نینی پکور که الا بالاسواب القدیمتی مگر پذلو پذلو دامو کی وتفوح منها رائحة الطبخ او دی اوگا پری کڑی کنا او پیازی پری کڑی او چکم دی کٹوے پخ کڑی نم اقا دا کٹوے بیند دی دا بدن نزی اقا دا پیازو دا اوگی بوند دی دا بدن نزی دا پا کور که دا خاون سرا دا دقی مردار و بیونو سرا وقت دی آئی ولو عقلت المرأتو که پدی خدا که رتی عقل وی رتی نو لعلمت ان زوجها دی با دا خبر محسوس کرو زما دا خاون حق به هذه زینت و هذا التجمل فذا خرض زوجو که للعمل وی فذا خرج زوجو که للعمل ای مسلمان خذی وی سحر دا تخیم خاون تابیکا کلت استاخاون کار للشی فساری عیب انحاء عمل البیت نو تکوششو کا بی انحاء عمل البیت پا دی باندی چه تا دا کور کار زر برابر کا زر بس انپن کی کار را دول کا تا بیکار خدا نا دا بیکار نسخا چه خاون دی راشی نو دا با اله جوڑا کی اله اولا راوالی اله شبی کٹوی باندی که اله تبی واتا وی دا با دقا تیم که بیا دا غرا طول کی دا درد غوبل بجور کی اوز با دوڑای دا تیاری او انگول با تیاری نو دقا تیم که دا دقا تیم که دا دی یو سوچا پلو دا والو لیکا دا یو سوچا پلو والو لیکا دا تیم دا دا دی اقل ندی دا بی اقل را تا دا فتیلو که سارعی تا دغاو که بی انحاء عمل البیت تا انحاء دا عمل دا دغاو که ثم مغتسلی بیا تا اولامبا زرزر اولامبا و تزینی اوزان خشتکا و تجملی و انتظریهی او دخاون انتظار که و چه پا کسا با کل راک کارکی نو فیضا حضرا من عملهی کل چه دی کور تراش نو رآ امامه زوجتن نو چه دی اوینی نو دا دمخ که با خزوی بی بی بی زوجتن جمیلتن خشتا و تعامن معدن دوڑه و تیاری دوڑه و تیار برتی او گلاله خدا بناستی و بیتن نظیفن او پاک کور بپروتی مزیدار دا چه کل خاون کینی کنا او ستا کینی یا کت کی کینی دا بکانتر آوالی خمق لخد آگه که سره کور ناستی او دی شغا شغا سدولی پاگوار دا یا چه آگه بچن خاویون پاگوارو لی ویگا چه پتا دیو لگی یا صبح وینو دا تن همه داغداغ پومبه کدا کدا نه همه نه دا اکثر دا دا قمق لیخه ده کار ده چه خاون کور ناستی دا ده دارو که تازه دارو کول ستا دا ده وقت کار نده دازه دارو کول چه کل تا پیش پا اغا لمحه که چه خاون کور نووتا چه یا رازی چه زی صفاوی پوش پا خبره بانده نو دا چی از اغا سم لی ارام که نو دا کر را او یا که اغا ناستی نو دا با دا غر آوالی کور که دا دا عدب تقاضا ندا بس کور خوبا تا مخ که نصفا که نو چی دا ناستی دا چی راشی کنا و طعامه محدن و بیتن نظیفن دا ناست فیزدادو لکا حبن نو دا تا خبری با تا دی خاون لکستا و قد زیادی کی و بکا تمسو کن او آغا با ویچی خدا دا کزا ما خدا دا دا طول دنیا سر نه دا برابر دا طول دنیا سر وی دا غلی کلی دی چی یو ڈاکتر سی بی وی یو سره و مزدورو آغا چن دغلا بلا نو بار بډیر خوشاله او چې تا وسه کار کو نو دبه دا غنه د چن کار کو یو ورځ وته دا غ مالک پام شوی دی دا لکه دا سره ډیر زیات خوشاله دی او دی دا دغه کوي دا سو اجازه ته خدانو ورو نه په بدن کې مغز نه دی طاقت کم تینا مضبوط نده او کار ډیر کئی او بس خوشحاله خوشحاله سو ده ناغوه پسی کسانو لگول نوی وطنی چه سیب مون خیص سو ده معلومه نکلیشو ویخانو دا وجه چه دنو دا بیا دا بار نده دا دا کور نده نو بیا یو بوده خده و کتا زالا دا زالا بوده خده چه لگه و خیار ایدادی رازونو ساتلو دا پارده رازونو لیستلو دا پارده را تکری خود چه لگه و خیار ای ساده بوده خو پا مک و نی خودی ری خیدی آدما خو دا بوده گانی آدواگانی میده ری خوخی ناغا بوده و کتا بوده تاوی بوده دا دی سری دا کور دا غبا معلوم چی بوده لڑا بوده کور تاولا سب بوده سنگر آگر یرا بچی بس تلو مرانا نواتا ممائسی لگا دما بتا سکراو کم دیده در اتلو پی وقت دیچی کور تا لگ خدا ناستاو عرصی تیار کریو دا خاون پا داغا ناستاو چی اس با خاون دا کار استلو راشی چی عرص آغا تا تیاری بول ڈال آغا تیپوری دوڑا کی خودا او ډوډۍ چې څنګه کټ کې کېناست نو سپلای ته په خپل او وسخپې ولو وینځلې او ډوډۍ وته کې خو ده چې هغه ډوډۍ خوړه لوښي تیوچت کړه دې سم لاست دا ولا په خپل زور کوي کوي کوي په دې کې دیو د شوه چې را پاسې ده بیا ولا چې تیار کړو چې پراته و بوډۍ ناست نه دار کړې چې مې اوس کله په وته کېړه کې خو دې د سپلو په ځای باندې سپلې خو دا بار و کېړه رکلې دې په قلار باندې بار رو چې بار رو دا بیا د ماخام په پخلی شو ماخام ته دې راځار سو ته بیا تیار پات بیا ته دې نو ډوډۍ وخوړاو دې سم لاسته هغه د پخپو زور کو کو تر دې چې دې بس بیا ودر سار بیا دا روټینو ابو ډېرا لا مالک ته وی وی خبره دا کور ده دا تا پا کور که دون سکون ده چه ده کور تا لد شی نو ده دون چارج شی چه ده بیا یو شواروز چه ده نو غم لنور ده یو شواروز که ده غم لنور نو بوده وی طوره که کنه دا غما تخمینه زده لده دا غکومه دا بوده چروانه که نو بیا لکه ما تا استوی چل وردی داراله بیا ور بوده بیا سنگر یرا بچی بس تاز دا کور میسی خوخ شده را خخده نو اسی می یاد شوه نو بعد دا چه بیا که ناستا بیا پاغ روتین دوست لگیا را دیور تا وی چه دا بوده و توس روز نیو بس یه بچی دا خواندان خو منگم کری دا خو یواده تا دا طول و خلق و خواندان دا تا خو دان نسو جل کری پیدا مره نیک بختی پیموانه بینده ماشوم دیسه پیو خلق ماشومانو لبینده او بیاوتا لاللہم ویتی پکت که لولو که پریک دا دونت نزان مرکو بیا با دا بانده سرخ پی کئی بس اخو کچا سیخنو هغه ویری شا دا خو یارز بس دیر آغه سپله اونویست آغه پخپله دوویست دیو پیم اونویندلشو ادا خبره رو دیو تا کی خود و پلی احسان حال سره ورطوی چی دک چک شک سملی سملا کنی شکی شکی یارز خود دا محسوس نکلا پا دوی مرز پا دری مرز دا محسوس کلا چی دا خود خو بدل شوی دا چې دې را کور اوت د د کار مغصور نو د ذهن مغصور نو ټول نظام ګډوډ د بوډه پلچ کربا نتیجه سره وته نتیجه دار وته چې د خځه خوب کور روان شي هغه پیدا غټوله خځه ستل چې خاون سر کې غټول کور آباد چې خاون د پریشان کړ دوسوان پیدا کیږي چې ستا جون خو جون شي ستا جون د کمه کشو چه خاون ستا پریشان ده ستا جون خشو ستا جون که ستا مور پریشان و نستا پا جون دونا سر نپروزی که ستا پلار پریشان و نستا پا جون دونا سر نپروزی د دې ټول دنیا پریشانی یو طرف ته کستا د خاون پریشانی بل طرف ته دا غي وته دا دا کستا مور پریشان او ستا خاون سره جون ټیکو نو ته به د مور خدمت وکړي چې ستا خاون سره د لغه د پښو د منګک دا ته به د مور سره خدمت وکړي بیا ته به د پلار سره خدمت وکړي بیا دا ټول لین ستا ته دي نو په اخر باندې د بوټي د لسکر نه کور ګډ ورش دا خبرې خو دا دغه دی خو د انسان جون جوړېدل دا غي خپل یو روخي دارته د طالب د جون د جوړېدو جدا لار ده د مولا د جون د جوړېدو جدا لار ده د خزه د جون د جوړېدو جدا لار ده د دې د جون د جوړېدو یو اهمه مرحله دا ذمہ داری خپل پیژندل چې دا لري دا ترکیبونه اختیار کیو دا د خپل خاون نو دا په دې د دې کودړه ګرځي خاون بیا خواله شي او دا به کم دی کوسه غشته چرګه په بل طرف پوری او په تعویذونو پسې وګرځي په دغه پسې وګرځي دا ماره ته خبره وکړي د کتاب مولاړه رکلک خبره کړي دا وی ګوره په هاذا لامر الله دا چې ماره ته وی زماره دا الله په ذات قسمی هو السحر الحلال خاصتا اذا نويت بذلك طاعه الله في التجمل للزوج وعانتي على عز بصري عن الحرام تزدا قارون حكم زما دا خاون به پردې خزه تنه ګوري د دفترګې په ما باندې مړی وي لانا شبعان لا يشتهي الطعام ولكن يشتهي ويتلف عليه من حرم فاقلي هذه الكلمات نو دا کتاب استاد و یو خیاري شي دي نه دا خبر یاد کا په انها سمینه تون دا ستاره پر قیمت یو خب دا غره دا ما خلک سیب تاسو ته وی او دا خبره زما پورا سوی دا د قوم د پر ډیر د سکون خبره دی ډیر د سکون خبره آیا او خدا یو دمګره لراله نو یا سبه زما غسړی ډیر زیات تریخ دی او جون می ډیر خراب دی او څه شی را لوک هغه خبر چې 300 روپے او په لګینو هغه ډیر والا خو ذکر دی ویخه تعویذ ورکو خو د دې یو پریز دی ا پریز دا دی چې دا به ته په خونه کې نیسی چې کله د خاون کور تراشی نو د جامې په غاخونو کې به نیسی او چې هغه د تسوی نو اکار پسې دانګه او دې له زور ورکوه نو بس هغه سره نورې خبرې م کوه او دی له زور ورکوه او بس هغه سره خبره چې ووته نو هغه بیا کور کې کسانو ته وایي چې دا وایي چې خاون مې په کور ته را نه نوځي نو دغه دا بور بزنې وایي بور بزن نه خو ستړي او چې را چې خبره وکړي نو دا جواب ورکړي نو چې د دې دا خوله لکه ګنډلي او خبره کوي یو دا کار کوي نو خاون سلیوانی نه ده چه سو بی صبر بزنگی دا ولن تستطیعو اس کلا تاستاقت نلری ان تادلو بین النسائی چه تاسو برابر والیو کئی پمین دخدو کی زوی مالا سارم بطار تر دا لغا نده دا دا چه مالا تا ترجمه که دا چه تر تدرس قرآن که وی که نا نو دا پکې چرته میاش کې یو ځل دا ټکی کوي لکه دا وته وایي دا ځکه د درس کې اصلاحي پهلو پکار دی چې دی کې د هرې طبقې د اصلاح کوشش وشي که نه نو دا اتیایم نمبر صفه د اسایم بتار او دا ځان سره وساتئ پکار راځي نو دا انتعدلوا بین النساء تاسو برابر والیو کوئی پمیندا بیبیانو کې دا ستاسو طاقت خبره نه ده خو قرطبی او خبره کوي په القلب لړ کې برابر والی ستاسو کار نه دی ولو حرستم اگر که تاسو حرس کوي نو فلا تمیلو کل المیل نو ممیل کې گئی په مکمل میلان سره وتذروها کالمعلقه چې پریدی هغه بلې لرا پشان د ځوان دی وَإِن تُصْلِحُوا كَذَلِكَ تَأْسُوا إِصْلَاحُكَ وَتَتَّقُوا أَوْذَانَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَقْوَاكَ نو الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی. او دا مو آیا ندی خدا داوی چه کزا دا ناخوا شما کنا نسپی بی مات کی، او ندی سڑی داوی چه دا غوزمو لا شرشمی ما که دا دمان جدا شو نو دا با دا سی و دا سی شنا نا اسم نکی کی. دا دا اللہ لوی جهان دی او ار سڑی لی اللہ پروگرام کئی وی تفرقا او کدا دوال جدا شو نو یغن اللہ کلن من ساتهی بے پروا بک اللہ ہر اور را د خپل پراخ ہے نا وکان اللہ دی اللہ واسن پراخ کی ما حکمت والا مخ کی توحید وللہ خاص تعالی را پارا ما فی السماوات واک اختیار د اغه دی چې پاسمانو کی دی و ما فی الارض او د اغه چې پزما کی دی ولقد وصینا الذین او یقینن حکم کړو موږ آیا کسان ته او تل کتابه چورک شو کتاب من قبل کوم مخ کستا سنا ویاکم او تاسو تم وایو ان تقول لا تیرگی د الله نه وان تکفرو کتر تاسو کفر کو فان لله بیشک د الله را پارا خاص د الله را پارا ما فی السماوات واک اختیار د هغه د آسمانو کی دی و ما فی الارض او واک اختیار د هغه د پزمان کی دی وکان الله غنیا حمیدا او دی الله بے پروا او تل شوی وللہ خاص الله را پارا ما فی السماوات واک اختیار د هغه د آسمانو کی دی و ما فی الارض او واک اختیار د هغه د پزمان کی دی وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ نگابان. دا دری زلا للہ للہ را ری دا اول زل دلیل دا وسعت تی دا قدرت تا اللہ او دا دویم زل دلیل دا بینیازی دا اللہ دی اللہ دا تا محتاج ندی او دا دریم زل دا دلیل دا کارسادی دا اللہ دی او دا معرف القرآن دا مولان ادریس سیب وی این شا یوسفکم وغواړی الله بوب د تا سونا سو خلکو و یادې بیا آخرین نور برولی وکان الله هو او د الله الله ذلكکه قدیره په دیبانې قدرت والا من کانا یريدو ثوابت دنیا شوک چې اراده کوي د بدلی د دنیا نفعین د الله الله سره دی ثواب دنیا بدلی د دنیا وال آخره د آخرت دواړه الله سره دی وکان الله سميعا بصيرا او دي الله اوريدن کي اوليدن کي يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. دا رکو چې دا نو د دې خلاصه او نچو آغا ترغیب دے انقیاد دا اللہ و دا رسول تا او اوصاف دا اوصاف قبیحہ دا منافقانو او زجر دائی دا پارا دا دا دیرو کو خلاص دا ترغیب الہ انقیاد اللہ و رسولی او قبائح دا منافقانو او زجر دا دوی دا پارا دا لدیر کو خلاصر یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو کونو قوامینا بالقسط شیطاسو ولا پینساب پاندے شہداء آل اللہ گواہان دا پارا دا اللہ دا رضا شهداء لله. تفسیر کبیر وی کمال و سعادت الانسان کمال سعادت انسان داده فی ان یکونا قوله لله و فعله لله و حرکته لله و سکونه لله. کمال سعادت الانسان کمال سعادت انسان اغدا دی ان یکونا قوله للہ چه قول دا اللہ را پاری و فعله للہ پیل دا اللہ را پاری وحركته لله وسكونه لله تفسير كبير شهداء لله گواهان د الله لپاره لله سبحانه قرطبي وي لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه قرطبي ولو على انفسكم اگر چې دا کوي په خپل ځان وي بل اقرار کشاف یو خبره د تا کړې ده اقرار وکاو ما کړل اویل والدین یا په مور او پلار ول اقربین په خپل خپلوانی یکون هدا زمیر د یکون مشودله ترا دی دی ابو سعود وی یکون کدا مشودله غنی وی او فقیرن ک فقیر وی فالله اولا بهما الله دتواونا اولاد ایتدا خیال ساتل شي فلا تتبعوا الهوى نتاسو تابعداري د خواهش مکوي ان تعدلوا الله تعدلوا چې تاسو عدل نکوي وان تلبو کدر تاسو وولي فجسم سرا او تعرضوا یا اعراض کوي عن اقامتها عن اقامت یا راسن دے اقامت تعدلنا بالکل ابو سعود وی فین اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ استاذ فعمل دے خبردار یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو آمنو ایمان روڑی دا آمنو بظاہر کی دا تکرار اخکاری خدا تکرار ندے دے کے فرق دے آمنو اجمالا آمنو تفصیلا اے کسانو تتاس ایمان روڑے اجمالا ایمان روڑے تفصیلا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو تتاس ایمان روڑے نفاقا آمنو اخلاصا ایمان روڑے پہ اخلاص یا ایو اللذین آمنو بیلسنتکم آمنو بقلوبکم تاس ایمان روڑے پڑ باندے یا ایو الذین آمنو اے کسانو تتاسو ایمان روڑ دے ظاہرن اخلص الایمان ایمان خالصو کردوئی یا ایو الذین آمنو بموسیٰ و بعیسیٰ آمنو بمحمد والقرآن ایمان روڑے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باند او ایمان روڑے پا قرآن باند والکتاب الذی فای کتاب نزل علی رسوله چراله گله په خپل رسول والکتاب الذی انزل من قبل فای کتاب چمک کرانله دی اوسوک چکوفر کی پالا پرستو په کتابونو پر رسولانو پر درستانه فقط ذل ذلالم بعیدا یقننده گمراه په گمراه لری سرا ان الذین امنو یقننا کسان سیمان رولد ثم کفروا بیا کفر کئ ثم آمنوا بإيمان رولي ثم كفروا بيا كفر كي ثم ازدادوا كفرًا وبيا ذاتي كفر تفسير كبير وي صفحة 487 جلد رحم كي چه ليس المراد بيان هذا العدد ددين امراد بيان ددي عدد نده چه دونا دفع ايمان رولو او دونا دفع كفر كي بل المرادو ترددهم بلکه امراد د دې تردد ده چې دې ایمان وروړي بیا کافر کیږي مطمئن نه متردد ده نو ذات نه امراد لم یکن الله ولی اغفر لهم نه ده الله چې بخنو کی دیتا او نه ده یت کی ده نه غلار بشر المنافقین زیر ورک منافقان او تا مذمت ته منافقان او تخویف بان لهم عذابا الیما دې ده پاره دې عذاب دردناک الذين كفروا يتخذون الكافرين اولياء جنسي کافران په دوسته سره من دون المؤمنين سوا د مؤمنانو ايبتغون عندهم العزه عائلتي دي سره عزت فان العزه لله جميعا عزت الله سره ټول فان العزه لله جميعا عزت الله سره دی ټول. د ابن قیم کتاب دی مفتاح دار السعاده، هغه وی ومفتاح العز فی اطاعت الله ورسوله، او چابی د عزت کدا ناغا په اطاعت تا اللہ و دا رسول کدا. یو سڑے وی تالک و لاوم دا عزت دا کوٹے، اوزو عزت اصلو ما نو چکم سڑے عزت اصلو الگواری. نو ابن قیم وی وی اغا پا دے کدے چه دے دے دا اللہ و دا رسول اطاعت کی. او دلتا تفسیر در منصور صفحہ 717 آغی کہ وی عن انسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل دی، من ان اللہ یقولو کل یومن، الله هر روز وی ان الله یقول کل یوم، الله هر روز وی انا العزیز، انا ربکم العزیز، ز استا سرب ما العزیز، او ز زور اور ما ز عزت والے ما، فمن ارادا عزت دارین نسوک چوئی چی ددوارو جہانو عزت تیسل کم، نفلیو تعل عزیز نو دے دے دا عزیز اطاعتو کی نشیب عزیز فلیو بیر خانو سخانا توات یودن بیا وکی دکا مراقبی نداسی لگروزا بیا دکا ایما. عن انسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الله يقول كل يوم، الله هر روز دا خبره کوي، انا ربكم العزيز، زستا سرب ما العزيز غالب ما، فمن اراد عزت دارين نسوك اراده کوي د عزت دارينو نفليت العزيز اغاده د عزيز مني د عزيز اطاعت کوي، هدا عزیز اطاعتو کا تکون عزیزا نتبا عزیز جوڑ شے. وقال نزل علیکم فی الکتاب، یقیناً لاغلے دے پتاسو پی کتاب کی دا خبرہ، ان اذا سمیتم آیات اللہ چھو رہ تاسو دا اللہ آیاتونا، یکپر بیہا چھ پیسر کبر کولشی ویستاد او بیہا، نفلا تقدو ماہم مکینی دی سرا حتی یخوضو تردیس چننوزی پی حدیث غیری، ونور خبرو کې منافقان چې گندہ خبری کئی مکینے و سرا تردیس پنور خبرو کې ننوزی، نو بیا کو ور سرا کینے نو خیر دی، و گندہ خبرو کې بور سرا نکینے، او فلا تقضو ماہم حتی یخوضو پی حدیث غیری تردیس چننوزی اگئی پنور خبرو کې، انکم اذا مثلهم تاسو با په دغه وخت کې د دوی په شان شئ، ان الله جامع المنافقین الله با جمع کوي منافقان، والکافرین او کافران فی جهنم په دوزخ کې جميعا ټول کافران او منافقان با الله په دوزخ کې ټول جمع کوي. دا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، بحر محيط وي وسمعك سن سواد سر وسمعك سن عن سماع القبيح وقنا دي بچك دوري دو دا گن دو خبرنا، كسون اللسان عن النطق به لك سنگا تتجبا دا خبرو دا گن دو نساتي نقوقنا دا گن دو خبرو نوساتا، حتى يقود في حديث غيره، انكم اذا مسلم تاسو کدوی سره کېناسته نو تاسو هم د دې پشان شه. د دې پشان څه مطلب؟ کافر بشه نه، مدارک وی فل وزره گنانگار دے تبم گنانگار شے اگا گنانگار دے تکی ناستے داغا دا گناہ مجلس کے نو تبم گنانگار شے او بلا خبرہ وی دخلا پی حاضر آیتے مزاری وی صفت دو سوا ادریش پیتا جلد دویم کے وی دخلا پی حاضر آیتے کل محدثن فی الدین و کل مبتدعن الى یوم القیامت داخل دے پدی آیات کے ہر محدث فی الدین او ہر مبتدع تر قیامت یو سڑے دے اگا پا دین کے نوے کار کئی آپ ویدت کے مبتلا دے نا اگا سر مکی نا اگا سر مکی نا اگا نا جدا شا ستب کے رانشے الذین یتربصون بکم آکسان چی انتظار کی پتاسو وین کان لکم فتم من اللہ کستاس فتی دا اللہ طرفنا نو قالو علم نکم معکم دیوی منتاسر نو پتا بانیزان دڑے دڑے کئی علم نکم معکم نو کتاسو مرگریو کنا وین کان لیل کافرین نصیب او که کافرانو تا سبرخ ملوشی نو قالو اغیطوی علم نستحویز علیکم اینو منگ باعث پتا سو بانده چی کلا دا کافرانو آتسا و مسلمانانو بانده آفتا گنتے میں لوشی او ایتسا پیدا و رسی نو دی بیا اغلا ورشی او اغت ازان نولے چونے کئی او ارتوی گورا منگ استاسو مرگری نو علم نستحویز علیکم اینو منگا باعث پتاسو ونمناکم من المومنین آیا نوے منکڑے نوے محفوظ کڑے منگ پتاسو بمومنانونا دا دی مانا دا دی نستحویز مانا دا انو کت تماوردی کئی وی وی علم نستحویزو یا معنا علم نستولی علیکم بالمعونت والنصرت آیا منگا تاسو مرگتیان وکڑی پیمداد و پنصرت او تاسو بچکڑی نوی دا مومناننا بالتخزیل چی منگ دای مدد نک واللہ چی منگ وصر شوی کنا نو بیا منگ ملک شرشم کو خدا خو وصر منگ نو نو تاسو فتح وکڑا یا علم نبین لکم اننا علی دینکم علم نستحویز علیکم تاستا منگ نو اخکار کرے چه منگ استاسو مرگریو یا درے ممانا علم نغلب علیکم اے منگ دا تنوی چه ورزا پتا خود زنگ پا مشورا پی ورگلے کنا زکا دی گتا کرے را نو اس پا کس برا خوکا کنا پا خواب جوارگرو جوارے کولے نو سکسانو باتے نا لغستو وی به نال ورک کنه دا خو منگ را خدا لو بسا مکره سڑه امرا وستنو تا تی پیسی و گتلی نوز با که منگ تا ورک کنه دا بیمانه فاللہو یاکمو بینکم اللہ با پیسلو کی پمینستازو که یوم القیامت پرد قیامت ولی جل اللہ ایس کلا نگردی اللہ لیل کافرین کافرانو دا پارا علی المومنین پا مومنانو بانی سبیلن لار سبیلن پی الاخرت لار پا آخرت کی یعنی آخرت کی دا کافر پا مومن اس لار نشتا آوز رو ختمش یاد آدھا لن یجال اللہ اس کلن کردی اللہ دا کافر دا پارا پا مومن باندی سبیلن لار بالاستیصال چه دے ختم کی چتم کافر دانے چی کولے چه مومن ختم کی او دے استیصال کی دو ویخنے ختم کی یاد آدھا چه دغر دا سبیلن دا مانا دا حجتن شرعیتن دلیل کی پینشی پاسکے دلیل کی چکم دینو دا مومن مقابلہ نشی کولے کافر بس کو کوایو زفل حال بده دی باندې بس کو او زر زر با لگ لگ سبق ووایو چه ناغرانش خواه یا اللہ ترادش زمونگ دا طول طول پریشانه ختمه کی یا اللہ من خپل حفاظت کی والی یا اللہ دا طالبان درون طول پیدا من کی دل حلم نافع و تغر کی سر زما کم زنانا او نارینا بار من سر غیفیم پا ذریعه دا در سوری اللہ دا ایدلون امرادون پورا کی اللہ زمونگ دا عمل کی حفاظتو کی خدا کم خلق سازشو نکی د دې خلاف الله ته داغي سازشونه ناکام کی کما ورونه یا الله ر طالبانو خدمت کی دې دنیا اخرت خوښته کی ته تعمیر دا مسله دعا د له اخلاص غواړي چې الله ر دې اسباب د غیب مونږ تراکی او دا دې خسته جوړ شي چې بیا پکې ستاسو تمام مسائل په دروازه دنه حل کیږي او دا د بار منډه تلې پکې نه یا الله ته راضی شي زمونږ د ټول ټول پریشانه ختم کړي اخره خاتمه په ایمان ما ته حمل راکړي.